Sziasztok! Na most itt az van, hogy még a zene előtt most beszélek, mert kitaláltuk, hogy csinálunk egy olyan adást, amiben a kedvenc edzőzenénk vannak, de tulajdonképpen nem a mostani kedvenc edzőzenénk, mert most nincsen kedvenc edzőzeném, hanem ehhez talán kanyarodjunk vissza oda, hogy 15 éves koromban kezdtem el edzeni, amit nagyon jól titkolok a mai formámmal, de ez így volt, és 15 évesen voltak olyan zenék, amire úgy marhára behergeltem magam, és akkor úgy mentem le a terembe, hogy most aztán úristen, én vagyok a Kati Béla, nem? Amikor 15 éves voltam, akkor még nem volt Kati Béla. Na de mindegy, szerintem érthető, nem? Érthető, amit értjük, akartam mondani. Értjük. Szóval most a 15 éves kis buzi lelki nyomorom megismerhető a zene ízlésem által, hogy milyen kis nyálzenét hallgattam 15 évesen. Szóval 15 évesen se voltam arra, ki az a helyzet. Nem, már nem voltál buzi. Hát nyomi voltam kurvára, de azért, lehet, hogy azért ízlésem voltál, volt. De nem voltál buzi. Tehát, hogy ez a lényeg. Ez a Wasp volt, az Inside the Electric Circus albumnak a címadó dala. És rohadt jó a mai napig. Nagyon csípem ezeket a dolgokat. Úgyhogy majd megmutatjuk a Hurkának is a szörnyű zenét. Már lesz egy, amitől hányok, ezt már elmondta előre. Igen. Mielőtt belekezdünk, mert most szakmával kezdünk egy kicsit a egymillió másik téma közül, elmesélek nektek egy apró történetet, ami velem történt meg a valóságban. Valójában ez nem is egy történet, ez mondhatnánk azt, hogy egy pillanatkép. De miből? Kulturális villanás. De hogy miből? Tehát a te életedből? Az életből. Az élet, hát nem is, a mindenki villanás. Életéből, még a tietekből is. Szóval arról van szó, hogy Kati Bélát vártam, mert mennünk kellett a Kátler Győr hivatalos megnyitóra. Volt Kátler Győr hivatalos megnyitó, és semmi kedvem nem volt egyedül menni, és megbeszéltem a Bélával, hogy ő visz le. Hozzáteszem, volt egy sztori, amit el akartál mesélni az előző adásban a Kapter Győr megnyitóról, valamilyen pingvinekkel volt kapcsolatban, és nem mondtad el. Nem mondtam el a pingvineket. Nem mondtad el majd a elmondom a pingvineket. Majd mindjárt hozzácsapom. De nem menjünk a pingvinekbe, mert elveszük ennek a sztorinak az élét, mert ez egy rövid és velős történet lenne. Tehát az a lényeg, hogy vártam a Bélát lent a garázsban, és találkoztam a Kornéllal, és dumáltunk. És egyszer csak ott a Lurdi ház garázsában jött egy ember, aki úgy nézett ki, mint egy fasz. Vagy, ha nem akarok csúnyán beszélni, mondhatnám azt is, hogy úgy nézett ki, mint egy pénisz. Az egész ember olyan volt, mint egy pénisz, makkal a tetején. Komolyan mondom, egy ilyen hurka testet képzeljetek el, az mondjuk nem jó szó, akkor legyen virslitest, egy virslitestet képzeljetek el, egy makkal a tetején, olyan volt az ember, hogy ránéztem, és mondom, ez egy fasz. De nem ismertem fel. És mert ráadásul olyan cuccban is volt, valami focista cuccban, ami kihangsúlyozta, hogy az ember olyan, mint egy fasz. De nem a Béla volt az, ugye? Nem. A kitalálta, hogy ki volt az? Hát én tudom, hogy ki volt az, de egyébként nem találtam volna ki az életben. Birka Krisztián volt az. Hát igen. Ennyit a fasz fejekről. Egyébként Pingvin. A pingvin, majd elmondom később. Inkább, nem a pingvint elmondhatom most is. A pingvin, az annyi a pingvin sztori, hogy ugye volt egy VIP megnyitó, amire engem meghívtak. Meg volt egy hivatalos megnyitó is, amire szintén meghívtak, és kár, hogy egy harmadik megnyitó még nem volt. A lényeg az, hogy a VIP megnyitón ott volt a Magyar Olimpiai Bizottságtól valaki, és a lényeg az, hogy mindenki pingvinnek volt öltözve. De én ezt nem észleltem rögtön, hanem megyek be kis cutleres jackimben, mert nekem még megvan a cutleres jackim, érted? Eredeti cutleres jackim, még az eredeti debreceni cutleres jackim, mert megyek be. Már cutler fitnesses jacki kell. Egyébként hozzáteszem, nem azért voltam pont cutleres jackibe, mert most éppen azért, mert ez cutler edzőterem, hanem nem mit tudom én miért. És ott voltak az erős emberek, Darázs Ádám és csapata, Oxygen médiától ott voltak a Pepéjék, ilyesmi, és így néztek rám, és azt mondták, hogy hú, majd azt mondjuk, hogy veled vagyunk. Mondom, miért? Hát mert te nem vagy kiöltözve, hát normálisan voltam fölöltözve, mint egy ember, és akkor még nem fogtam föl, hogy mi van, és akkor láttam, hogy mindenki ki volt öltözve pingvinnek. De ilyen, mintha az operabálban készülnénk. Ez jól hangzik, hiszen az edzőterem megnyitó az már majdnem olyan, mint az operabál. Ez teljesen operabál edzőterem megnyitó volt. És hát itt a sportolók sokkot kaptak, szegények az erős emberek, de ez van. A szegény sportolók nem gondolták, hogy ide ki kell öltözni pingvinnek, hanem így azt gondolták, hogy ez egy edzőterem, és akkor így jönnek. Én se gondoltam egyébként, bár hozzáteszem, tehát itt most nehéz igazságot tenni, hogy pingvinnek kell öltözni ilyen esetben, vagy nem kell pingvinnek öltözni, vagy kéne egy dress code, vagy nem kéne egy dress code, esetleg pingvinnek kell öltözni az edzéshez. Egy nyakkendős edzőterem, azt szerintem kéne. Az jó menő szerintem lenne, de csináld meg itt a azért mégiscsak itt volt az Olimpiai Bizottságtól valaki, és akkor azért meg kell adni a módját, meg minden. Hát ez egyértelmű, de egy kicsit túl volt, egy hangyányig túl volt pingvinesítve a dolog, én úgy érzem. Az én ízlésemnek legalábbis. De legalább volt ingyen kaja. Na hát az is valami. Úgyhogy hát ezzel lehet kompenzálni egy embert. Egyébként hát a terem az giga nagy lett, mondanom se kell, úgyhogy biztos, hogy marha jó fog menni. Ezek ilyen pénztermelő gépezetek. Nekem is ilyet kéne csinálnom, és akkor nagyon jó lenne, de igazából én nem bérnek ilyet csinálni. Tehát amennyire agyilag ott kell lenni egy ilyen teremnek a üzemeltetéséhez, meg amennyi szarral kell foglalkozni, az valami iszonyat. Szerintem azért csak tudnál egy ilyet csinálni, csak esetleg nem bírnál utána bemenni oda. Meg a hülyéket nem bírnám én elviselni, és kidobálnám. Nem kell oda bemenni. Tehát, hogy megállsz az ajtóban, vagy valami, és akkor oda. Jó, hát ilyen van. Most meséltnék edzőterem tulajdonosról, aki nem szeret annyira lemenni az ő termébe. Amikor lemegy, akkor mosolyog, meg minden jó, meg királyság van, de valójában nagyon nehéz a sok hülyét elviselni. Az tény. És ugye az edzőterem az nem edzőválaszol, ahol elküldheted a picsába a hülyéket, hanem ott jönnek a hülyék, és lehet, hogy a hülye az ügyfeled kázi, mert béletes és nem küldheted el a picsába, az egy rohadt kellemetlen dolog. Az embernek hát ilyen edzőterme van, jó sok pénzt lehet vele keresni, de én nem, nekem ennyit pénz alatt pénz nem érne. De hogy egyébként mit akartam ezzel kapcsolatban még mondani, azt nem tudom. Hát a pingvinektől indultunk. A Madagaszkár pingvinjét nézzétek, az jó. Az jó. A pingvinekkel kapcsolatban akartam valamit mondani, csak nem jut eszembe, de mindegy. Na, térjünk rá a szakmai dologra. Igen, most egy meglepő fordulat lesz, gyakorlatilag szakmával kezdjük a rádiót, és akkor talán és most is eszembe is jutott, hogy hogy néznek ki a profi testépítők, amikor beöltöznek pingvinnek. Hát úgy, mint egy dagadt pingvin. Nem, mint a cigányok, nekem az szokott lenni a benyomásom, hogy ez annyira hiteles ez a dolog, hogy... Rasszista vagy. Nem feltétlenül csak azért, mert pekák? Ugyan már. Nem. Tehát szerintem... Nem tudom, miről beszélsz. Bob Kicserillo is úgy néz ki, mint egy cigány, tehát az nem kérdés. De ő már nem izmos, csak dagat. Tehát, hogy ez egy más... Miért egy profites típítő off-szezonba felöltözve mindig dagatnak néz ki? Hát persze, de ők legalább izmosak, tehát róluk azért tudod. Akkor is, ha jól néz ki, ha felöltözik Pingvinnek, akkor dagatnak néz ki, ezt tudni kell. Persze, tisztas van. Jó, nem mondom, hogy mindenhova edzőgatyába meg flottírpolóba kell mászkálni. Nem erről van szó, csak ez a profi testépítők vagyunk, vagy akármilyen testépítők vagyunk, és kinyaljuk magunkat, és ilyen üzletembernek akarunk költözni, az nem hiteles annyira. Ennél sokkal jobb, amikor Phil Heath beöltözik orvos doktornak, és akkor ott mutogatja a fehérjét, hogy ezt most kikísérleteztük tudományosan. Úristen. Az a legjobb rész mindig. És kéne egy ilyen piros felirat csinálni, ilyen videókat, és ilyen piros felirat bilon, hogy hazudik. De minden, úgyis tudja mindenki. Tehát nem hiszem, hogy ezen gondolkodik. Ők a nagyon buta állatokra alapoznak, akik nem tudják, akik elhiszik, hogy Phil Heath az ott ilyen nanotechnológiás fehérjével kísérletezik a laborban, és öntöget a kémcsőt. Igen, a forrasztó pákával forrasztgatja a fehérjét. Logikusnak tűnik nekem is. Aztán valójában, hogy milyen kémcsővet öntöget meg hova, azt tudnánk, akkor lehet, hogy csak néznénk. Nem tudjuk, és nem is érdekel minket. Például most arra gondoltam, képzelne, azt mondják a pletykák. Ez most durva lesz, amit mondok. Van olyan profi testépítő, ugye tele van cuccal, fel van borulva egy kicsit agyilag, és egész nap pornót néz meg, a faszát veri. Képzeld el, van ilyen profi testépítő. Ki lehet ez a geci vagy? Nem mondjuk meg, hogy ki ez. Véletlenül sem mondjuk meg. Tehát ezek a rohadt nagy példaképek, akikre itt mindenki nagyon fölnéz, hát bizony vannak közöttük ilyenek. Jó, közben röhögök, mert tudom, hogy kiről van szó. Jó, de ti nem fogjátok soha megtudni. Nektek nem mondjuk meg, véletlenül se. Helyette mondunk majd más. Ha szakmázunk egy kicsit, aztán volt köcsökség azért az Arnold Kosztikon is. Ó, volt gazdagon. Kezdjük is azzal szerintem, és akkor onnantól rátérhetünk majd a jó dolgokra. De miért? Ne azzal kezdjük. Kezdjük azzal, hogy egyrészt szegény Cedricet lefikáztuk a múltkor, és Cedric csak azért jó formában volt, hogy mi beégjünk. Hát beégtünk, mint a szar. De egyébként nem égtünk be, mint a szar, mert előtte évekig vártuk tőle a jó formát, meg elmondtuk, hogy majd most, meg majd talán. És nem csinált semmit. Én nem tudom, mi lelte most, hogy összeszedte magát, komolyan mondom. Hát én sem tudom, lehet, hogy Chris Aceto adott neki valami tuti tuccot, vagy kitalálta mostantól, hogy lesz formában, nem tudom. Vagy most véletlenül nem szarik bele. Az is lehet. Gondolod, hogy ilyen lehet, hogy a Cedric nem szarik bele? Hát elég hihetetlen, de hát nem tudom. Hát nem tudom. Minden esetre Cedric csúcsformában volt, ez volt eddig a legjobb Cedric, amit láttunk, és hát majdnem megnyerte. Igen. Tehát nem az volt, mint amire gondoltuk, hogy mondjuk jön a. Hogy hívják, akit én most csípek? A Compton is jól elpicsázza. Hát tavaly megvertem. A helyszíni kémém azt mondják, hogy a Compton élőben szar volt. Élőben nagyon aránytalanak néz ki, nagyon nagy a kar és a váll szerkezete, hosszú a karja, és nem jó állítólag élőben. De erről majd még megkérdezek valakit, aki ott volt pontosabban. Én ezt tudom elképzelni, hogy így, hogy vizes így nem volt. Jó, hogyha száraz lett volna, akkor valószínűleg hát igen, nagyon sokat dobott volna. Benne van a poklima. De hát ez van. Mindegy, Cedric. Tehát majd, hogy nem megnyerte, azt tudni kell, hogy a zsűrizés után gyakorlatilag Cedric vezetett. Igen, ez egy viszonylag érthetetlen dolog azért, hogy ez most hogy történt. Mutatta nekem a pontozólap összesítést, hogy ez hogy a francba volt, de már nem emlékszem, az a baj. Na, hát úgy volt, hogy az állás úgy volt, pontokra lebontva, hogy 6-9 volt Cedricnek. Tehát, hogy a kevesebb pont nyer, Cedric 6 ponton állt, tehát, hogy egy olyan bíró volt, akinek beszámított a pontja, és másodiknak látta, és a második ugye nyilván Kai volt akkor, neki 9 pontja lett, tehát egy olyan bíró volt, akinek beszámított a pontja, és elsőnek látta. Gondolom, hogy 9 bíró volt, és akkor 2-2 leesik. Vagy valami ilyesmi volt a rendszer, tehát 3 bíró látta elsőnek Kai-t, és 6 elsőnek Cedricet. Igen, mert amit én kevertem, mert 3 forduló volt, igaz, de az nem úgy volt, hogy én gondoltam, az nem 3 forduló, hanem volt egy előzsűrizés, meg volt egy zsűrizés. Nem. Egy zsűrizés, meg egy döntő pontszám, és akkor utána hozzácsapták a szabad poszt. Az most ugyanaz, csak máshogy mondtam, igen. Igen. És akkor várjál, hogy is volt az előzsűrizésben, illetve a zsűrizésben, ott még Cedric vezetett. Ott még Cedric vezetett, és délután, tehát azért, hogy ne keverjük a dolgokat, a zsűrizésben, vagy a döntőben, vagy akárhogy hívjuk, leszarom. A verseny második felében. Igen, ott már feljavult a Kai. Igen, tehát beszáradt addigra. Igen, tehát nem arról van szó, hogy testfordulóban szimmetriában és izmosságban jobb volt a Cedric, és szabad pozzal nyert a Kai Green. Nem lehet szabad pozzal nyerni, tehát csak szabad pozzal nem lehet nyerni soha. Hanem arról van szó, hogy délelőtt... Délelőtt a Cedric volt. Délelőtt a Cedric volt jobb, de ugyan a délután ezt újra pontozzák előről, ugye? Így van. Tehát gyakorlatilag ezt néhány éve változtatták meg, most már úgy néz ki egy profi verseny, hogy ugyanúgy megcsinálják. És ez az ő esetükben nem érdekes. Itt az a kérdés, hogy a döntőbe kijut. Tehát délelőtt a döntőbe bejutásatét. Van 20 versenyző, és 5-en vannak a döntőbe este, vagy 6-an vannak, vagy hányan vannak? Jó, igazság szerint az Arnold Classicon 12 versenyző van, ez meghívásos alapon működik, tehát kicsi a mezőny, kontrollálva van az egész, itt mindenkit lepontoznak újra a döntőben. De alapvetően egy testépítő verseny hagyományosan úgy néz ki, hogy a zsűrizésnél kiesnek egy csomóan, és akkor 6-an mennek a döntőbe, döntőben őket újra lepontozzák. Tehát ez lenne az elmélet, tehát gyakorlatilag délt is lepontozták, délután is lepontozták, csak hogy itt az a helyzet, hogy a Cedric nagyon jó formát hozott, nagyon odabaszott, csak szerintem a Kai Green pontosan tudta, hogy neki délutánra kell jól kinézni. Szerintem Kai mind a kettőnél próbált jól kinézni, csak egyszerűen a zsűrizéskor még nem jött össze, ott egy kicsit vizeske volt, aztán a döntőbe visszajött, addig nagyon beszárott. Szerintem Kai is élete legjobb formáját hozta most. Ami azért nekem azért nagy az durvaság. Igen. Hát nyilván nem a zsűrizésben, tehát azért nem... Hozzáteszem, hogy volt neki ideje készülni most. Volt. Pont azért, mert voltak ezek a kis flick-flakkok tavaly. És fel is használta arra, hogy tényleg be legyen készülve. Hát most jól jött ki neki a lépés. Magunk között szólva nekem az a véleményem, teljesen szubjektíven, hogyha Kai és Cedric ott lett volna tavaly a Mr. Olympián ezzel a formával, akkor ők lettek volna az első kettő. Ott is. Mert szerintem Phil Heath nem verte volna meg egyiküket sem. Az durva. Az durva. Hát jó, Phil tavaly nem volt nagyon formában, Phil Heath csúcsformában ott lett volna velük. Az biztos, de szerintem a 2015-ös Phil Heath nem verte volna meg őket. És azért ez nagyon komoly. Tehát úgy igazából, most ezt elárulom, hihetetlen belső titok, amikor nekem éjjel kettőkor fel kell kelnem versenyt nézni, akkor nem vagyok annyira boldog. Meg nem érdeklődök olyan igazán őszintén, tehát ezt így elmondom nektek. De a helyzet az, hogy ahogy elkezdett menni ez a verseny, és kijöttek a döntőben, ott elkezdtem lelkes lenni. Tehát ez a verseny, ez jó volt. Ez igazi testépítés volt, és elképesztő. Ez valami volt, végre, végre. Jó profi testépítés. Hihetetlen, hogy ilyet látni. Ahogy konkrétan a formájukról is beszélünk valamit, Cedric ugye Cedric volt, tehát ő mindig arányos, mindig szép, mit tudom én, száraz is volt mellé, hihetetlen, ezt várjuk évek óta, száraz volt, és hopp, hirtelen az egyik legjobb testépítő lett a világon, anélkül, hogy egyébként különösebben sok izmot felszedett volna. Kai pedig, nem tudom mit csinált, de ugyanúgy, mint Phil tavaly, keskenyebb lett a dereka. Hogy? Én nem értem. Valahogy megoldják. Elképesztő volt ez a Kiká is. Látszott, hogy figyelt arra, hogy a pózok között is úgy azért igyekezett behúzni a hasát, mert azért nála van bél. De azt hiszem, hogy nála egy strukturális kérdés. De nagyon-nagyon jól tudta irányítani a színpadon. Már főleg magához képest. És Kai is nagyon-nagyon egyben volt. És még hozzátartozik, hogy volt egy kis benyalás azért az IABB-nek. Már hogy mikor? Hát előtte. Ja, hogy a verseny előtt. Igen. Volt egy kis benyalás. Meg hozzátartozik még egy nagyon lényeges dolog, hogy elhagyta a buziskodást a szabad pózból. Hoppá, mi? Hihetetlen. Tehát ugye visszahozták azt a rendszert az Arnoldokon idén, hogy pontozni fogják a szabad pózt. Ez egy kicsit máshogy működik, mint régebben, tehát most le van pontozva a zsűrizés, le van pontozva a döntő, és mellé jön egy harmadik pontnak a szabad póz. Régebben ez a döntőnek a része volt. Tehát érted, amit mondok? Jó. Tehát, hogy a döntőnek az egyik fele volt, ez most külön jön hozzá, tehát egy harmadik forduló, aminek nem tudom, hogy mennyire van súlya, nem igazán tudom, hogy pontozzák, de nagyon jól tették, hogy pontozták, ugyanis a helyzet az, hogy a versenyzők elkezdtek kűröket csinálni. Hihetetlen, bazd meg! Nem szartak bele, hogy szoktok? Niggerzene! Kijövök, mutogatok, hogy na, tapsoljatok, köcsögök, vágom a pofákat. Csinálok néhány legizmosabb. Kijövök úgy persze, mint a fájdalom, bazd meg, tehát úgy, mint hogyha kínoznának, meg ilyen szarnékben, hogy na, Pondró, ki kellett jönnöm elétek, hogy megnézzetek. Tehát így ebben a stílusban adták elő nagyjából, és akkor megdöbbentő módon, ez most, hogy volt tét, ez változhatott ezen a dolgon. Maguktól nem bírták felmérni, hogy ez talán számítana, amúgy is, de hát most úgy néz ki, hogy ez volt az a húzás. Eddig nem számított, illetve hát egy pár évvel már nem számított, de most megint fog. Illetve hát nagyon nehezen tudnám elképzelni, ezt most gyakorlatilag kísérleti jelleggel hozták be az Arnold Classicokon idén, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezt jövőre nem fogják visszahozni minden versenyen. Tehát, hogy ez az IFBB-nek gyakorlatilag kell, ez egy nagyon jó változás volt. Láthatólag hatott a versenyzőkre, mert mondom, Kyle gyakorlatilag végigfogta a hasát, amíg a színpadon volt, külön odafigyelt rá, külön kihangsúlyozták, hogy a pózolás az minden szempontból jobban lesz értékelve, tehát nem csak a szabad póz. Olyan videókat csinálgatnak, hogy gyakorolják a pózolást, hogy magyaráznak arra, hát hogy a pózolás milyen fontos. Volt most itt Kyle-nak is, mert valószínűleg tavaly egy kicsit ott a Mr. Olympia környékén, ott nagy volt az arc, ott volt egy koppanás, és akkor most marhára kellett hajtani, hogy legyen az az Arnold Classic. Hát tippelek. Most mutatni kellett valamit, de hát azért ugye előzetesen mindenki azt gondolta, hogy a Sky-nak gyakorlatilag a zsebében van, ezt csak elveszíteni tudja. És mert tényleg Cedric meglepett mindenkit, Compton meg ugye nem, de hát az most egy másik kérdés, mert mindjárt lesz Compton is. És tényleg Cedric annyira jó volt, hogy egyszerűen Kyle-nak kihívó volt, pedig Kyle abszolút csúcsformában volt, és gyakorlatilag ennél rosszabb formában is szorongatta már Phil Heath-et a Mr. Olympia címért. Nem tudom, Cedric szerinted lehet Mr. Olympia? Most ezt így hirtelen értékeljük újra ezt a kérdést. Hát a fene tudja, ez egy ijesztő perspektíva számomra. Hát figyelj, az alapján, amit most mutatott, még akár az is lehet. Csak az a baj, hogy már 40-valahány éves, nem tudom mennyi. Hát attól függetlenül meg mindig lehet, attól függ, hogy mennyire mennek rá az esztétika vonalra, mert azért hozzáteszem valamit, mondtál valami nagyon okosat Kyle-jel kapcsolatban, most ez eszembe jutott, hogy Kyle nem erőlteti már a rákot annyira. Ja igen, de ó, Kyle egyébként egy igazán nagyon jó testépítő, legalábbis azt gondolom róla, és egyre jobban tisztelem ezért. A pózolásán is csiszolt egyrészt, másrészt a csukjáit, hát a trapézizmait próbálja felhozni. Most nyilván nem lett olyan trapézizma, mint valakinek, akinek ez genetikailag egy nagyon erős pontja, de látható, hogy javult egyrészt, másrészt az edzésein, tehát edzővideókat lehet néha látni, látom a mozdulatain, hogy jobban figyel rá, és a harmadik az az, hogy a pózolásnál is úgy rakja be a dolgokat, a legizmosabbnál abszolút rákot nem csinál többet. Tehát, hogy néhány évvel ezelőtt volt ez, hogy ő azért berakta a rákot, mert odaállt Phil Heath mellé. Pedig rohadtul izmosnak tűnik ő rákban, csak hát az a baj, hogy Phil Heath pont azokkal a nüanszokkal jobb rákban, amit az átlagember nem, vagy aki nem hozzáértő annyira, lelkes Kyle-Green rajongóként meg tudja mondani, hogy a Kyle sokkal jobb volt. De Kyle-nak valójában nem, mert pont azokon a pontokon szögletes, ahol meg Phil Heath meg kerek. Triceps, ilyenek. Nem olyan jók a deltaizmai, meg ilyesmi, tehát Kyle egy kicsit inkább ilyen melkasosabb testépítő, akinek mondjuk a melle meg a hátai vastag, de a karja meg a válla az annyira nem, és akkor így berakja a rákot, az egy kicsit úgy elveszik, vékony lesz. Phil meg berakja, és akkor azt látod, hogy kerekedik minden, és nagyon zsír. Phil abban nagyon veri, és Kyle-nak meg nem áll jól, de most máshogy csinálta a legizmosabbakat, ilyen a csípőretet kézzel, meg el tudod, vannak verziók, és elképesztő van nézett ki benne. Na, kiről akarsz még beszélni? Hát akkor már beszéljünk Comptonról. Jó, aki negyedik lett, és hát Comptontól vártuk, hogy esetleg megveri Kyle-t, vagy hogy esetleg megbehúzza az Arnoldot, vagy dob valami nagyot, nem mutatott nekünk most semmit. Hát igazából vastagabb lett, tehát ezt nem tudjuk tőle elvenni, hogy csomót fejlődött tavaly óta, de nem jött össze a forma. És egyébként tudni kell, hogy Honey Rambodnak a kiváló táplálék kiegészítő cége szponzorálja. Na most, hogy ezt mennyire lehet komolyan venni ezt a céget, az egy érdekes kérdés, de szerintem hagyjuk a francba. Viszont Honey Rambod nem készíti. Tehát, hogy nem dolgoznak együtt, nem ő a guru, nem ő mondja meg, hogy mi legyen. Ami azt jelenti, hogy Compton gyakorlatilag egyedül készült, és ez nem jött össze neki most. Hát így mellé lőtt. Színpadon nem mondom, hogy dagadt volt, mert szerintem nem volt dagadt, de vizes volt. Nagyon. Meg nem elég érettek még az izmai, meg itt-ott vannak ilyen kis gyenge pontjai. Háta még mindig nem elég fejet, mert felül nagyon izmos a háta, de úgy lejjebb nem annyira. Te kicsit olyan Wolf szindrómában szenved, hogy berakja a hátpózókat, és alul annyira nem vastag, mint kellene. Elnyomja a karvál. Igen. Történet az egészet. Igen. Valami ilyesmi. Ja, de jó volt az ausztrál csávó is, nem? Igen, Josh Lanától született harmadik. Ugye, akkor már őt átugrottuk egy kicsit. Aki meglepő, mert tulajdonképpen tavaly ért oda, tavaly gyorsan megnyert két versenyt, és akkor azért úgy gondoltuk, hogy hát lesz valami, aztán múlt héten majdnem megverte Cedricet a Levroni Prón, Lengyelországban, akkor, ja és ugye megverte Branchet már akkor is, ami elég komoly, akkor is úgy gondoltuk, hogy lesz valami, és akkor most meg dobogó az Arnoldon, az meg már azért kurva komoly. Baromi jól nézett ki, az az igazság. A helyzet az, hogy eléggé rendben vannak az arányai, de ami a legjobb, hogy ez a csávó, ez bediétázik rendesen, ez nagyon száraz, nagyon szeparált, nagyon jól néz ki, egyben van ez az ember. Úgy néz ki, mint egy amatőr szárazságra. Ja, oké, mert ugye azt tudni kell, hogy általában az európai amatőr versenyzők azok rohadtul szárazak, és ezt külföldön is szeretik, vagy Amerikában is szeretnek ezzel dobálózni, hogy az amerikai profik nem olyan szárazak, mint az amatőr versenyzők. Ja, nyilván ennek van egyéb oka is, többek között az, hogy profi versenyzőnek egy egész profi szezonban formába kell lenni. Most egy amatőr versenyzőnek készül egy évben egy EB-re vagy egy VB-re, és arra az egy versenyre kell csúcsot hozni, azért az nem mindegy. Hát igen, meg az izomtömeg is egy lényeges kérdés, tehát mondjuk egy 80 kilós versenyző az viszonylag könnyebben száraz, mint egy 120 kilós, hát ez már csak így megy. Minden esetre egyben volt a csávú, mélyen szeparált, nagyon jól néz ki, és ami a legjobb, hogy... Pedig meg nem mondanád róla, hogy ilyen jó lesz a színpadon, most egy off-szezon képest mutatok, és mutatsz nekem egy ilyen off-szezonos, ilyen pólós formát, és úgy néz ki, mint egy ilyen dagadt idióta. De ezzel nem törődünk. Ő tényleg egy jó csávónak tűnik, aki egyrészt nagyon szerény, tehát ő nem nagy képüsködik meg semmi. Másrészt az látszott, hogy ő az összes versenyzőtársával nagyon jóban van, és ott mindenkivel ott izé pacsizott, meg ott lespanolt, meg mindenkivel láthatóan jóban voltak, és láthatóan jó volt a színpadon a hangulat. Amikor ott volt, akkor különösen, de amúgy is. Ami Cedrickkel nagy spanok lettek. Egyébként az Arnold Classic alkalmával azt meg is kell érznem, hogy kibaszott sok hülye van. A mindenképpen sok hülye van. Edzőválaszolt bűvöltem, és ebből látszik, hogy kezdődik a szezon. Kezdenek az emberek gyúrni nyarra, mert megint egyre több hülye van. De olyan szintű nyomorékok jönnek, hogy beszarok. Tényleg. Amit én rohadtul rühjelek ezekbe az emberekbe, ez a teljes nyomor. Amikor itt látszik, hogy itt pszichológiai a kis nyomorába bele van csavarodva a hülye, és azt gondolja, hogy te majd ezt megoldod. Természetesen ingyen. Tehát a hozzáállás az ez. És akkor az ilyen írdatlan fasságait meg tudja kérdezni. Ez hihetetlen. Hát szerintem ezek hülye gyerekek egyébként. Azok, ennyi. Azok, de pofájuk az rohadt nagy viszont. Hát persze, hogy nagy. Főleg az interneten, ne viccelj. És amikor el vannak a picsába küldve, akkor nem elgondolkoznak rajta, hanem így szarnak bele, még nekik áll feljebb ez a vicc az egészbe. Na mindegy, térjünk vissza az Arnold Classicra, mert ott azért voltak mindenféle egyéb események is. Na hát ugye Kály Szabadpózáról már beszéltünk, mert hogy Kály Szabadpóza jó volt. És most ő pontosan azt csinálta, hogy kihagyta belőle azt a ilyen striptease jellegű... Hát ezeket a kis homokos mozgásokat kihagyta szerencsére. Igen, tehát nem annyira csúszkált a padlón, nem volt fejenállás. Azért Kálynak mindenki nagyon dicséri a szabad pózát, de azért lenne ide egy megjegyzésem. Azért egy ilyen tehetsége, mint a Kály Green. Ki lehetne már találni valami mást is? Már hogy mire gondolsz? Hát gyakorlatilag ugyanazt csinálja mindig. Nem, ez most nagyjából új volt. Hát nem mondom, tehát teljesen alapvetően azok új volt, de alapvetően ugyanaz volt. Tehát mi lenne, most ugye kihagyta a ratyiskodást belőle, ez nagyon jó, nagyon pozitív, de mi lett volna, ha most csinál egy gyökeresen mást, mondjuk nem egy ilyen fos zenére, hanem csinál egy gyökeresen más szabadpózt, mi lett volna? Tehát annyi már nincs benne azért. Hát szerintem ő ezt a fos zenét szereti. Hát valószínűleg. Egy egészen pontosan, úgyhogy tőle nagyon nem várhatunk más, de hát most az ízlése miatt már tényleg nem nagyon lehet elásni senkit. Szóval ugye Kály viszonylag jól csinálta, sőt, szerintem nagyon jól csinálta. Viszont Cedric. Cedricről ugye szereted azt mondani, hogy úgy néz ki a színpadon, mint egy kornyat fasz. Igen, és a olyan a szabad póza is. Igen, ilyen a szabad póza is. Ehhez képest idén is pontosan ugyanezt hozta. Ennek ellenére a szakmában szokás Cedricnek a szabad pózait dicsérni, és azért alapvetően ebben van valami, mert Cedric nem mozog rosszul. Meg igazából a pózokat, amikor már berakja, azok úgy nem néznek ki rosszul. Viszont az a baj nála, hogy szarik bele. Igen. Látszik, hogy szarik bele, és nem készül el. És igazából az igazság az, hogy Cedricnek az átmenetei azok nagyon szarok. Tehát ő szereti ezeket a térdelős pózokat, meg hát tudod, miről beszélek, és amikor az egyik térdelős pozícióból átmegy a másikba, akkor azt csinálja, hogy szépen leteszi a kis kezét, megtámaszkodik, beáll a másikba, és utána pózol tovább. Igen, nagyon működik. És ez kurva gáz. Ezt nem mondom, hogy mindenkinek balett menőnek kell menni, nem erről van szó. Nem, hogy balett, csak érted, akkor valahol jó oldja meg úgy, hogy ne legyen ilyen. Nem vagyok benne biztos, hogy ő egyáltalán készül, és nem ott menet közben találja ki, hogy valamit most fog csinálni. Nem hiszem. Hát vagy, hogyha úgy is csinálja, akkor valami alap azért van, ami ki van találva, és akkor esetleg azon variál ezt azt. De szerintem valami kür van neki kitalálva legalább. Na, de nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy Arnoldtól is megkapta, hogy a szabadpóza az nem volt jó, mert több energia kell, élni kell a színpadon. Ezt még Arnold is megmondta, már pedig Arnold elég nagy fasz. Hát őt annak idején Arnold Buzeneggert eléggé megtanították erre, hogy ennek milyen jelentősége van, hiszen európaiként, meg abból is az Európa sútyó végéből érkezett, nagyon lelkes, de nagyon gyökér testépítőként megérkezve Amerikába szembesülni kellett azzal, hogy a amerikai versenyzők azért kvázi csiszoltak. Tehát nem egy nyers darab hús áll a színpadon, hanem azért ezek az emberek formában vannak, ezek az emberek barnák, és ezek az emberek úgy mozognak a színpadon, mint hogyha mondjuk nem szarni mentek volna ki a pottyantos budiba, éppen hanem előadnak egy úgynevezett kürt, de hát ugye megvoltak a mentorai Arnold Buzeneggernek, és ők megtanították erre. Igen, igen, és most ő azt mondja, hogy Cedric szar volt a színpadon, ennél több élet kell, és egyébként Cedric ezt a nagyon-nagyon lassú pózolást szokta csinálni, és most, hogy jól nézett ki, azért ez nem volt annyira gáz, de akkor is több élet kéne bele. Ez a helyzet. Hát van még hova fejlődni. Viszont verseny után interjúban Arnold azt mondta Kálynak... Várjál, most egyet belekérdezek. Egy ilyen szabad pózzal egy ember lehet Mr. Olympia? Sean Roden lehet Mr. Olympia? Nem hát lesz. Ennél lesz. Több kéne. Tehát ez nagyon egyértelmű, hogy nem lesz. Tehát azért nézd meg, hogy volt-e Mr. Olympiában olyan, aki ennyire volt karizmatikus személyiség, hogy elaludt el a szabad pózán. Nem volt. Nem tudom, felhozzam Jay Cutlert, nem akarom. Jay Cutler akkor is. Nem, Jay Cutler azért oda tudott baszni. Hát jó. Nem volt soha egy jó pozoló, de volt benne valami. Tehát egyáltalán nem mondanám, hogy Jay Cutler. Jay Cutler olyan volt, mint egy Mr. Olympia. Jó. Sean Roden meg Cedric nem olyan, mint egy Mr. Olympia, és ha ezt megtanulják, hogy olyanok legyenek, mint egy Mr. Olympia, akkor talán azok is lesznek. De Kyle már Mr. Olympia lehetne ezzel a szabad pózzal, nem? Hát jó, de ő most variálta meg a szabad pózát. Hát igen, igen. Kivéve a Mr. Olympiára non-conform elemeket. Márhogy micsoda? Hát a ratyi fetrengés most lett neki a szabad pózzal. Oké. Hát most pontozták, ugye megint gondolom, hogy valamit akart variálni, valamit újított. Meglátjuk, hogy mit csinál. Viszont verseny után interjú, ugye ilyenkor az van, hogy az Arnold Classic bajnokok azonnal beszélgethetnek egy kicsit Arnolddal, mert ilyenkor Arnold fel a színpadra, átadják nekik a trófeát, és akkor van egy kis beszélgetés. És Arnold azt mondta Kálynak, hogy Cedric fizikumban jobb volt nála, és Kály a szabad pózzal nyert. Na most, ez egy baromság. Itt két dolog van. Egyrészt ez marhaság, tehát a pontozólapokból tudjuk, hogy ez nem így volt. Tehát a döntőben Kály gyakorlatilag fizikumban verte Cedricet, és megnyerte a versenyt. Jól indulott, hol megkérdezem, hogy hazudott vagy hülye? Megkérdezheted. Szerintem hülye. Nem hiszem, hogy ilyet behazudott volna. Tudod, mit látok most? Arnold Buzeneggerrel kapcsolatban azt látom most, hogy az utóbbi egy-két évben most elkezdett marhára fontoskodni ebben is, ugye? Eddig leszart az egészet nagy évben. Azért nagyon sok naív fiatal ember a mai napig azt hiszi, hogy az Arnold Classic, ez egy olyan dolog, hogy itt Arnoldnak ez a versenye. És ott van Arnold Schwarzenegger személyesen, és ő húzza fel a póznagyrákat a versenyzőkre, meg a lányokra, és ő egy puszival bocsát mindenkit fel a színpadra. Főleg a lányokra. Főleg a lányokra, és meg a házvezetőnökre, és az, hogy rohadtul nem így van, le se szarja ezt az egészet. Tehát adta hozzá a nevét, ezt szervezők szervezik, semmi odajön reprezentálni, integetni, ennyi a sztori, nehogy azt képzelje bárki, hogy ő ebbe benne van, és itt a szervezésből kiveszi a részét. És ez szerintem már a 90-es években is így volt, tehát azt tudni kell, hogy Arnold gyakorlatilag ilyen szakkommentátornak még beült eleinte a 90-es években, amikor ugye ráért ezzel foglalkozni. Akkor ő már túlmenő volt ahhoz, hogy ezzel foglalkozom. A 80-as években, amikor az Arnold... Nem. A 89-ben indult eleve az Arnold Classic. Nem jól látod. Az Arnold Classic lett, de ez Mr. International volt előtte, amit átvettek ők Franco Columbutól. Nem véletlenül maradt ez a dolog, főleg Kolumbuszban, pont azért, mert ők átvettek egy akkor létező versenyt, még annak idején Frankóval elkezdték, meg akkor spanolt össze Jim Lorimellel, és elkezdték ezt szervezni, és abból gyakorlatilag a Mr. Internationalből nőtte ki magát ez a dolog Arnold Classic nevű rendezvényi, amiben el tudom képzelni, hogy 89-ben még benne volt vastagon a szervezésben, hiszen ez biznisz, azért tudni kell, de hát azóta már itt ez egy nagyobb pálya, már vannak itt befektetők, már vannak itt különböző jogok, már eladtak itt média cégeknek jogokat. Hát most már azért nem egészen úgy van, hogy ez most Arnold kis vállalkozása, ez egy annál nagyobb történet sokkal. És ő, amíg ugye guvernátor volt, meg üzletember, meg minden, szart bele ebbe az egészben nagy ívben, azért azt lehet tudni. Hát azért most... azt megcsinálta, hogy elment a versenyre, és akkor felment a színpadra, beszélt három szót a bajnokkal, aztán elhúzott a francba, de ennyi volt tényleg. Erre korlátozta az egészet, baszottul az egészre. A 90-es években viszont akkor még beült kommentátornak meg. És most is baszik erre az egészen nagyjából, de most neki állt fontoskodni hirtelen, ami nekem egy kicsit diszonáns dolog, mert eddig ugye nem hallotta a hangját, és ezt most mindenki beveszi, hogy Arnold Schwarzenegger ilyen nagyon nagy isten ebben az egész testépítésben, és már nem az. Már nem az. Ő most próbál itt okoskodni ide-oda, de azt hiszik az emberek, hogy neki valami baromi nagy hatalma van az IMDb-ben, és ő itt megváltoztat dolgokat a szavával, és ez azért nem így van. Hát figyelj, volt-e az köze, hogy most visszahozták ezt a pózolós pontozást meg, hogy most nagyobb hangsúly van a az Arnold klasszikon, igen. Igen. Oké, csak ugye azt, hogy az Arnold klasszikon ezt ő visszahozza, azt nem ő dönti el egyedül, tehát ezt nyilván meg kell beszélni a szövetséggel. Pont az, hogy ugye ezt úgy látjuk, hogy Arnold eldöntötte, így most csettint, Arnold eldöntötte, és nem erről van szó. Arnold egyedül nem dönt el semmit, tehát hogy ilyen nincs. Ez egyértelmű, tehát a szövetségre azt le kell zsíroznia, a szövetség már, ez már egy komoly vállalat, ez az egész történet, itt már menedzsment van, és ott döntik el a dolgokat, hogy mi hogyan fog történni. Szóval annál egy kicsit ez bonyolultabb, ez a történet, hogy ez csak egy pikpak menjen. Minden esetre úgy tűnik, hogy ez a pózolás, pontozás, megértékelés visszahozása, ez Arnoldtól indult, és egész biztos vagyok benne, hogy az egész IFBB ezt át fogja venni. Nagyon-nagyon rövid időn belül. Hát igazából ez jó, tehát most ez nagyon kétségtelen, hogy ez jó, ez egy jó ötlet volt. Egyébként, hogy tőle indult egyáltalán, vagy ezt ő vezetett fel, vagy ezt sose fogjuk megtudni, de adjuk meg, hogy ez most Arnold Schwarzenegger ötlete volt, és ez volt nagyon jó. Hozzá köze, ez biztos. Tehát gyakorlatilag most ezzel így nagyon örülnénk, hogy Arnold Schwarzenegger egy valami ilyen dolgot most, ha ő volt, hanem kvázi véghez vitt, de sikerült ezt a dolgot azért lerombolni egy-két akcióval. Hát igen, tehát ugye azért nagyon finoman tényleg kiment az Arnold klasszikon a bajnokhoz, aki éppen megnyerte a versenyt, abban a percben jelentették be, hogy ő a bajnok. És akkor így az arcába vágja, hogy de egyébként a másik jobban nézett ki. Hát ugye egyébként milyen? Én ezért tisztelem Kájt nagyon, mert nem durrant el az agya, én elküldtem volna a faszba valószínűleg Arnoldot, de ő csak annyit mondott, hogy igen, és nagyon köszönöm neked, hogy létrehoztad ezt a csodálatos versenyt, hogy valami ilyesmi volt a válasza. Ez egy őszinte válasz volt, szívében nagyon, nagyon őszinte. De azt szeretem ebben a sportban, ezt az őszinteséget. Ezt annyira csípem. Hát de most erre mit mondott volna? Hát gondolom hirtelen meglepte, és erre nem lehetett könnyű jól reagálni. Á, a francot. De egyébként, szerintem egyébként Kájnak frankó meg volt írva a beszéde a verseny végére, és azt adta elő gyakorlatilag. Szerintem nem. Szerintem igen. Szerintem nem. Tehát tudom, hogy mire gondolsz. Mit jelent neked ez a sport, vagy valamilyen fasság, és akkor ez volt valami ilyen, és akkor válasz, hogy ez mindent jelent, és ízési a hatásszünetekkel. Nem, ezt Kai, azt így mondom neked, így kis újból lenyomja. Lehet, hogy nem volt az megírva, de tök ő tud erre reagálni. Tehát ő van olyan intelligens, hogy ezeket a dolgokat így lenyomja. Oké, de a közösségi médiában látom, hogy Kájnak vannak ilyen jelszavai, meg vannak ilyen mondatai, amiket ő szeret ismételgetni, és abszolút benne vannak, ezt mi is hallottuk élőbe tőle. Tehát vannak fordulatok, mondat, szerkezetek, stb., amit ő használ. De ez nála a személyiségéből fakadó dolog is, azt nem úgy kell elképzelni, hogy betanulta, hanem ő egyszerűen ezt mondja, mint ahogy nekem is vannak ilyen dolgok, meg neked is, meg mindenkinek. Ez nála hangsúlyosabb, mert ő ezt marha drámaian tudja előadni. Tehát a Kai Greene, amikor itt volt, akkor olyan volt, mint egy ilyen jóságos, mesélő nagyapó, aki ilyen nagy életbölcsességeket mond fiatalom nálam egyébként, de mindegy. Nem sokkal egyébként, ő is már 40. Nem sokkal, de a dolog a lényege, hogy ő ezt ilyen eléggé drámaian, szimpatiasan adja elő, és mondhatnánk azt is, hogy erre rájátszik, de ezt nem... Rájátszik egyébként, de ettől hatásos lesz, és ettől és én nem érzem ennyi. Ezt ripacskodásnak, nem, hanem nem ezt az. Úgy érzem, hogy ő egyszerűen jól akarja ezt előadni, hogy hatásos legyen, úgyhogy ez rendben van teljesen ez a dolog. Hát mindegy, a lényeg az, hogy Kai nagyon profi volt. Láttam egy olyan videót, hogy ezt a jelentet felvették a közönség soraiból, tehát úgy, hogy a közönség behallatszott, és lehetett hallani azt, hogy amikor Arnold így mondta neki, hogy egyébként a Cedric jobb volt, akkor így hatalmas csend volt először, aztán jött néhány fújolás, aztán utána Kai jött ezzel a bullshit válaszra, hogy és egyébként nagyon tisztellek, és nagyon köszönöm, hogy ilyen jó vagy, és akkor elkezdtek tapsolni, mint az állat. Hát azért a közönség is érezte, hogy mi van. Persze. Utána persze Arnold is azonnal, hogy ja, egyébként én is nagyon tisztelek, remek sportoló vagy minden, hát azért volt a segnyalás, de hát szerintem Arnold bírhatott volna magával, és ezt megtartotta volna magának, hogy a Cedric a kedvence, de hát nem tudta. Viszont Arnoldnak volt más hülyesége is. Viszont várjál, itt egy dolgot azért hozzáteszek. egy bizonyos szempontból ez a dolog nem sül el rosszul, ha megnézed, mert lehetett volna az is, hogy Arnoldnak a verseny az Arnold Classic, és az ő kedvence a Cedric, csak az ő kedvence fog nyerni. És azért most nagyon látszott ezzel, hogy nincs itt nem erről van szó. Nincs bunda. Persze lehet, hogy valójában bundáztak is. A franc. valójában bundáztak is, ezzel elfették. Persze, igen. De nem, hát ez már ilyen nagyon komoly összeesküvés lenne, meg elméletlen, nem, meg ugye nyilván nem erről van szó. Meg nincs is erre szükség, tehát ha meg akarják bundázni, megbundázzák. Ő kinyilvánította azt, hogy nem az nyert, akitől szeretett volna, de hát ez van. Tehát igazából ez bizonyos szempontból meg jó, van ennek egy pozitív oldala. Na de ami ezután jött, annak már nincsen pozitív oldala egyáltalán. Nem, ugyanis ezután konkrétan az történt, hogy Arnold előhúzta a telefonját, és akkor mondta Kálynak, hogy figyelj már, csináljunk már egy fotót itt a színpadon, a háttal a közönségnek, így lefotózkodunk egy ilyen selfiebe, és akkor felrakom a Snapchatre. És akkor ezt bemondta Arnold ott a hangosban, ami nyilván lement az élő közvetítésben, hallotta az élő közönség. Másik szart mondta egyébként. Nem, Snapchat volt, mert közben nem, visszanéztem. Instagram volt. Tök mindegy, egyébként valami szírszar. Ja, érted, hogy miről van szó, ugyanaz a szemét az összes. Nekem egyébként teljesen mindegy. És gyakorlatilag ingyen reklámot csináltak, de a legdurvább az egészben az, hogy ott álltak a színpadon fél percen keresztül, csináltak egy szelfit, és a hátukat nézted. Hátal a nézők. És semmi nem történt, bassz meg. Ez rohadt röhelyes. Most az így eszembe jutott, hogy szerinted felfogja ilyenkor, hogy mondjuk ha a Coca-Colát nem mondanák a színpadon, akkor nem kéne kimondani a Snapchatet se, vagy az apja faszát egyiket se. Nem, mert ezzel ingyen reklámoz egy magánvállalkozást, ami ugyanolyan vállalkozás, mint a Coca-Cola, de erre nagyon ügyelünk, hogy nem mondjuk ki a Coca-Colát, meg egyik ilyen céget sem, mert azt nem lehet, de ezt ki lehet. Tehát ezt vajon fölfogják ők? Szerintem eszébe nem jut, mondom miért. Mert ez egy olyan magánvállalkozás, ami nem egy közvetlen termék, vagy legalábbis te nem termékként fogod szerezni. Ezt a hülyék ezt ilyen közösségi szolgáltatásnak veszik, tehát olyanok veszik, mint a posta, igen, vagy akármi, ami ugye értünk van, és nem látják, vagy TV, hogy ez egy... Tehát olyan, mintha azt mondanád, hogy láttam a tévébe, vagy benne leszek a tévébe. Ezt nem gondolod reklámnak, és mégis itt az. Tehát, igen, hogy amikor egy ilyen közösségi... Itt egy olyan emberről beszélünk, akinek a nevén egy... komplett ilyen sport esemény hálózat van most már világszerte. Arnold ennél sokkal nagyobb, szerintem ne is menjünk bele, hogy ő mit csinált, meg mit nem. És tehát, ugye, hogy neki kéne, hogy legyen esze. Igen, na. És ez ebbe az ijesztő, de hogy mennyire nincs esze még, az igazából maga a selfie kérdés, ami brutális és döbbenet. A verseny után volt vele interjú még az élő közvetítésben, ott is csinált egy selfie-t a műsorvezető faszkalapokkal. Tehát mint egy 12 éves kis buzi gyerek úgy viselkedik, mert most ez a menő, most ezt kell csinálni. Tehát csak, hogy értsétek, fönn van a színpadon a gyökér, mert nem tudok mit mondani, hátat fordítanak a nézőknek a bajnokkal, és csinál egy selfit, de nincsen nála telefonnal, mert mivel kell csinálni. Nincsen profi fotós az arról a klasszikon, bazd meg, buziskodunk telefonnal, de nem is ez a lényeg. Persze ezzel mutatta azt is, hogy ő akkora király, hogy ő selfizhet, mert ő az Arnold Schwarzenegger, érted? Ő szelfizhet és leszarhatja a közönséget közben. De itt az a durva, hogy a telefon se volt nála, azt valaki a kezébe adta. Tehát külön telefonos ember van. Valaki följött egy kvázi csicska, és a kezébe adta a telefont, hogy leszelfizze magát, de nem fényképezte le a csávó őket, mintha normális emberek lennénk, hanem szelfizni kellett. Nem, mert a selfie most menő. Mert a selfie most menő, mert nem lehet normális képet csinálni, most selfit kell csinálni. Magadat kell fotózni, mint egy hülye kurva, aki nem tud máshogy pucsítani a tükörből, mert nincs, aki szegény nyomorútat lefényképezi, és nem tudja a közösségi fosra a kis valagát föltölteni máshogy, mint hogy magát fotózgatja, selfizik, meg nem tud máshogy ugye csücsörítős fotót csinálni, mert nincs ott senki, mert le se szarja senki a kis nyomorút ringyót. Nincsen egy fotós, aki le fogja őt fotózni ingyen, mert ő olyan jó, de ő szeretne olyan jó lenni, meg szeretne olyan szép lenni, ezért erről szól az élet, hogy nincs senki más, aki nincs ember, aki te érdekelsz, mert nyomorék vagy, vagy akármilyen vagy, de te megoldod és lefotózod magadat, és nem veszed észre, hogy mennyire rohadt szánalmas ez. És Arnold Schwarzenegger, Kalifornia ex-kormányzója nem vesz észre, hogy mennyire rohadt szánalmas ez, és nem vesz észre, hogy ezt az agyhalált ő maga gerjeszti tovább, mert legitimálja Kalifornia ex-kormányzója, aki a világ egyik legkomolyabb gazdasági hatalmát irányította, mert Kalifornia állam azért egy elég jelentős állam azért Amerikán belül is, és ez egy külön ország lenne, akkor is elég jelentős ország lenne. Tehát egy ilyen emberről beszélünk, aki bazd meg a full demokrata Kaliforniában republikánusként kormányzott orosz lenni. Egy ilyen emberről beszélünk, bassz meg. Azon a szinten van szellemileg, hogy szelfizik a színpadon. Pont erről beszéltünk ma a fórumban egyébként. Mert ezen is többen is kiakadtak, hogy a példakép az ennyit ér, hogy vén hülye létére ezt a szintet tudja hozni, mint egy 12 éves kis buzi gyerek. Most mondok jobbat, a színpadon szelfizni az egyébként akkora olyan ellentmondás, hogy a szavakkal szinte le se lehet írni. Tehát, hogy kimennek a színpadra, ott vannak a színpadon. Ott van nem tudom hány ezer ember, aki nézi őket élőben, minden pillanatban. Azon kívül van ott több tucat fotós, akik fotózzák őket folyamatosan minden percben, és nekik, ja hát arról, hogy közvetítik őket élőben, és ott még nem tudom hány ezeren nézik, vagy tízezeren, az a szóba se hozom. És ennek az összes embernek azt kell nézni, a fotósoknak azt kell fotózni, hogy ezek a barmok megfogják magukat, és elkezdik magukat fotózni. Igen, ekkora rakik, hogy... De érted? De ebben már benne van is, hogy akkora király vagyok, hogy én most magamat fotózom, és mindent leszalom. Oké, de érted? A fotónak ugye az a célja, hogy megörökítsél valamit. De megörökíted azt, amikor nem tudom hány ezeren néznek, és nem tudom hány tucat ember csak azzal foglalkozik, hogy téged fotóz minden pillanatban? Igen. És akkor te megállsz, és azt mutatod nekik szépen a hátadat, azért, hogy ott legyenek a kis csicskák a háttérben, ahogy fotózod magad. Hát ez a tisztelet és az alázat kérdése. Ennyire tiszteljük az embereket, akik a pénzüket adták, hogy megnézzenek minket. De hozzáteszem, a lepózolásban is oda került valahogy egy telefon valahonnan. Igen, ki volt a másik ökör állat, akinek sikerült szelfit csinálni az egész mezőnnyel? Hát a Cedric volt. Természetesen a Cedric volt. Hát a Cedricnek került a kezébe, hogy honnan a fenéből került a kezébe, azt nem tudjuk. Lehet, hogy az is Arnold ezeket telefonja meg, volt. Tehát meg tudja oldani. Cedric azt nem tudja megoldani, hogy a bíróira odaérjen. Az nem érdekes, de azt meg tudja oldani, hogy tudjon szelfizni a színpadon. Vagy hogy egy vendégpózolás alkalmával lefényképezze a faszát például. Igen, igen, ezeket is meg tudja oldani. Azt meg tudja oldani. Ahogy beszélgettünk ezzel a dologról, abban, aki azt mondta, hogy írta a fórumba, hogy valahol haragszom is Schwarzeneggerre, mert lerombolta bennem a róla kialakult képet, ami mély tiszteletet ébresztett bennem iránta. Az imidzsről beszélek, nem a személyiségéről. Egyszerűen nem érdekel, lehetett akár igazi seggfej, sőt, gyanítom, hogy az is volt, de engem az érdekel, hogy ő milyen példát mutatott másoknak. Végtére egy olyan emberről van szó, aki az igazi amerikai self-made man életútját bejárta. És itt még sorolja, hogy mi a történet. Állítok, a Forbes magazin szerint 800 millió dolláros vagyona van. És én azt mondom... Annyira bullshit számok, tehát hogy ez... Teljesen mindegy. Semmi. Teljesen mindegy, de hát itt azért nem egy lófaszról beszélünk. Nem, hát a 800 millió az sem. Én azt írtam neki, hogy szerintem nem a róla alakult képet rombolta le, hanem két dolgot tett, és ez lényeges. Az egyik az, hogy elvette az álmaidat. Tehát te, akinek Arnold Schwarzenegger volt a példaképe, elvette az álmaidat, bazd meg. Mert hogy lerombolta róla kialakult képet, aminek igen, az álma volt. Igen, de te világérzeted kialakulásában benne volt az a kép, amit róla kialakítottál. Őt akartad követni, de azt hitted, hogy egy becsületes, keményen dolgozó ember. Viszont az, hogy te mit képzelsz róla, az nem mondhatnád, hogy az, hogy kurva mindegy, mert az a te bajod, de neki ebben felelőssége van, és azért van felelőssége, mert ő a többi ember a rajongói hátán lett nagy. Így van. Ez, tehát ezért felelőssége van, hogy mit nyújt, ezért nem teheti meg, hogy a ratyi módon viselkedik. Neki felelőssége van abban, hogy mit közvetít az embereknek, mert ha valakinek az álmait összetöri, akkor te erre nehéz mit mondani. Hát de tudod, hogy most mit csinál egyébként, tehát marketing, tetszeni akar a fiataloknak ennyi. Persze, persze, hülye gyerekeknek, holott neki nem tetszeni kéne a fiataloknak úgy, hogy lemegy a szintjükre és hülye gyerekként viselkedik, hanem a mai napig példát kéne mutatni, hogy ne legyenek hülye gyerekek. Neki arról kéne beszélni, hogy bazd meg, tudjatok már írni, olvasni, és ne szelfizétek magatokat, mint a kibaszott fogyatékosok. Neki meg kell tanítani az embereket, hogy mi az értéke egy fényképnek egyáltalán, és miért csináljuk, és miről szól, és mennyire nincs értéke. Most saját magadat devalválod, folyton fotózgatod magad, mint egy idióta. Van egy ismerősöm, egy fogyatékos picsa, minden nap a feszengős képét rakja föl a Facebookra, mert nyomorék, és nem érti, hogy pont ezért nem ér semmit, mert ugyanolyan, mint a többi 3 milliárd elmebeteg idióta, aki ugyanis fotózgatja magát minden nap, de az egy jó képér rólad valamit, amit nem szelfiztél, hanem az egy jó képér valamit, ha minden nap odafosol valamit, akkor nem ér semmit, akkor csak egy tucat dolog lesz. Ez ilyen kurva egyszerű. Ami ritka és értékes, annak van értéke, ezt jól megmondtam. Igen. És az a baj, hogy az olyan emberek számára, akik olyanok akartak lenni, mint ők, ez volt az álmuk, ők mini Schwarzeneggerek akartak lenni, ők klónok voltak, epigónok voltak, utánozták. nem azt mondom, hogy mindenben, hanem azt mondom, hogy bizonyos morális dolgban, életfelfogásban, hozzáállásban neki kiderült, hogy az életük egy hazugság, egy semmit követtek, egy faszkalapot követtek, aki most 70 évesen vagy 120 évesen szelfizgeti magát a színpadon, és hátat fordít a közönségnek. A másik kurva durva dolog szerintem, na még egy tényező, hogy a hitedet is elvette. Elvette a hitedet a becsületes munkában, a normális szellemi színvonalban. Azt látod, hogy ez az ember, ez egy gyökér. És okay. Tehát nem azt látod már, hogy ez egy fanatikus, szorgalmas, normális ember volt, aki elérte az álmait a kemény küzdelemmel, hanem azt látod, hogy ez egy gyökér. És már tudod, hogy nem kemény küzdelemmel érte el az álmait, hanem azzal, hogy éppen oda feküdt, ahova akart, vagy ahova kellett, ami az érdeke volt, egy féreg volt, aki átgázolt mindenen, ezt látod. És ezt látod, hogy jé, tényleg ez a világ, ezt kell csinálni. Te hittél abban, én a mai napig hiszek abban, hogy minden tisztességesen, normálisan, egyenes úton csináljuk. Én nem hiszek abban, hogy nekem be kéne nyalnom bárkinek, hogy nekem jobb legyen. Nem hiszek abban, hogy érdekbarátságot kéne kötnöm, hogy nekem jobb legyen. Nem hiszek abban, hogy nekem vergődnöm kéne, reklámoznom kéne magamat, futtatnom kéne magamat. Én abban hiszek, hogy amit leteszek produktum az asztalra, az beszél önmagáért, és az elég. És mit látsz? Azt, hogy szelfizni kell, bazd meg. De szerintem a hitedet azért nem rombolja le. Az enyémet nem, mert én tudom, hogy ez egy köcsög. De aki még nem tudja, annak a hitét lerombolhatja könnyen. Talán, de szerintem ezek az emberek rá fognak jönni, hogy igazából teljesen mindegy, hogy Arnold igazából milyen. Meg az is mindegy, hogy mivé vált. Mert te már olyan lettél, amilyen lenni akartál, amit láttál tőle. Igen, csak a mai fiatalok még nem olyanok. És az a baj, hogy az ilyen faszkalapok miatt lesznek a mai fiatalok. Szelfiző, mindenki rátgázoló, gátlástalan, érdekbarát, patkány, fogyatékos gecik. Hát ez talán. A de a te hitedet már nem tudja elvenni, mert te már olyan vagy, amilyen lenni akartál. Te már megtanultad tőle azt, amit meg akartál tanulni. És rá kell jönnöd szerintem, hogy attól, hogy Arnold igazából egy fasz, attól még az, amit te hiszel, amit te akár tőle tanultál meg, az nem biztos, hogy egy marhosság. Nem olyan kurva jó az embernek, nem maradt példaképe, de amit meg megtanultam az tőle, az hazugság. Az nem így van. Én azt tanultam tőle, hogy keményen kell dolgozni. Keményen dolgozott? A lófaszt. Szerfizik, bazd meg. Hát oké, most igen. Hidd el nekem. Hát olvastad az önéletrajzot. Azért voltak itt dolgok. Jó, hát voltak dolgok. Azért tudjuk, hogy voltak dolgok. Tehát nem egészen az az életút, ami nekem tetszik. És rohadt szar érzés, amikor az embernek nem maradnak példaképpen. Szerintem egyébként Arnold például azt, hogy benyol valakinek, azt, hogy érdekbarátságokat köt, ezt mindent ő kemény munkának gondolta. És hogyha így veszed, akkor lehet, hogy marad keményen dolgozott. Kemény munka is lehet. Keményen kell bízni szerintem a ilyesmit. Na mindegy. Csináljunk egy zenét. Mert rengeteget pofáztunk, és még nem volt zene. És most eljussz. Igen. Úgyhogy a Rocky 4-ből lesz egy zene, ami szerintem nem annyira ismert, mert effektíve a filmben igazából nincs is benne, szerintem ez a végén megy a kredic alatt valahol. De a... ezt te szoktad edzéshez hallgatni, igen, vagy edzés előtt, hogy hergel? Nem, én edzésen szoktam ezt hallgatni, még hát jó néhány évvel ezelőtt hallgattam szerintem utoljára kis MP3-amról, és ez konkrétan melnapon szerettem nagyon hallgatni. Közben az jutott eszembe az MP3-at, hogy kimondtad, hogy minden fasz meg akar győzni, hogy én okostelefon buzi leszek, mert hallgatták ma a rádiót, a Kettyóval is találkoztunk, ugye, és hallgatta a rádió, a macska emberrel, és hallgatta a rádiót, és már jött, és meg akar győzni, hogy én okostelefon buzi leszek, és nem leszek az. Sajnos. Senki nem mondta, hogy okostelefon buzi vagy, csak azt, hogyha már tulajdonképpen minden másra használod, akkor már akár telefonálhatnál nem, is vele. Nem, mert elvből nem lehet telefonálni egy ilyen fossal. Egyrészt, másrészt meg rohadt idegesítő is. Jó. Motorola V3-as telefonom van egyébként. Azt tudom mindenkinek javasolni, nagyon jó. Az nem okos? Az nem, az buta. Nekem egy kicsit túl modernnek 2006-os évjárat, tehát alig 10 éves, és 5000-ért lehet venni OLX-en, vagy mi a szar ez a izé. És tök jó. Meg lehet vele enni a rist. Oh, ez állat. Szóval ami jön, zene, az a Touch-tól lesz a The Sweetest Victory. Na, van egy csomó mindenféle hírem, amiket ide fölírkáltam magamnak, aztán azokat el lehetne mondani. Például lesz Bad Boys 3, tudtad? És Will Smith vajon egy köcsög lesz benne, egy kis sálas buzi művész? Nem is az. Hát az egyik dolog, csak a másik, hogy nem tudom, hogy így a kvóta rendszer, akkor úgy kéne megcsinálni, hogyha az Oscar díjon probléma volt, hogy nem volt elég fekete Oscar díjazott, mert ugye nem volt idén, akkor most úgy kéne csinálni, hogy mondjuk Martin Lawrence legyen kifehérítve. Mert azért az milyen, ne, hát hogy most nehogy már minden főszereplő fekete a Bad Boys 3-ban. Fehér az annyira múlt száz, hogy legyen sárga, vagy indián, vagy valami. Jó, hát azt ők leszarják egyébként. Tehát az nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy nem az volt a lényeg, hogy van-e indián, vagy van-e ázsiai díjazott, vagy van-e magyar díjazott, hanem az a lényeg, hogy mert ők feketék, akkor fekete díjazott legyen. Hát az nem tudom, föltűnt ez az apróság. Ja, okay. Nem, egyébként nem teljesen, gondoltam. Hát ez teljesen demokratikus úton volt eldöntve ez a dolog. De a fekete hát az a lényeg, hogy én fekete vagyok, akkor legyenek feketék is. Hát nem tudom, ázsiaiak azért azok is vannak egy-ketten. Hát néhányan, csak nem Amerikában, ugye? Akad azért ott is egy-két. Oké, csak nem olyan sokan, mint a feketék, de mindegy, érted, mit de mondjam. De azt hiszem belefér a történetbe. Beleférne simán. Szóval egyébként is ráadásul két részt forgatnak. Ráadásul szerintem a Bad Boys cím az már eleve rohadtul szexista, tehát valami bad, nem tudom, bad people kéne nem, legyen nem, a címe. Nem, már az eleve szexista. Igen, ezt akartam mondani. Tehát jól mondtad. Martin Lawrence akkor people. Legyen fehér, mert Will Smith meg legyen mi az, hogy determináljuk az embereket a nemük szerint? Ez hátrás megkülönböző. Undorító. Az embereknek nem kell azt, hogy milyen nemük van, azt nem lehet beleírni egy címbe. Hát mindenki olyan nemű, amit akar. És ilyen a mondjuk Martin Lawrence valójában kanárinak képzeli magát, vagy hímnősnek, akkor nem teheted, nem hozhatod hátrányos helyzetbe azzal, hogy azt mondod, hogy férfi. Jó, de várjál akkor, most Martin Lawrence egy fehér nő lesz, aki kanárinak képzeli magát. Igen. Will Smith pedig egy fekete, nem tudom, mi legyen. Neki szerintem forgatókönyveket kéne gyártanunk. kéne. Egyébként. Viszont ez elnéltek folytatás lesz, nem reboot. Na most a reboot, meg a remake, meg az apjuk fasza, ezeket nagyon utálom. Ugyanazokkal az emberekkel reboot, meg remake? Nem. Pont azt mondom, hogy nem lesz az. Kizárt. Nem lesz az. Kizárt. Csak már át akartam kanyarodni a következő témára. Hollywood következő nagy sikere az a Ghostbusters szellemírtók magyarul, amivel sikerült a trélerrel már egy nagyon jó kis gyűlölet hullámot elindítania a stúdiónak, mert ugye kitalálták, hogy rebootolják a Ghostbusters, de ez nem reboot egyébként, tehát ez egy baromság megint, ez egy sima folytatás. Ezt nem tudom, levetted az életbe. De olvastam valami sztorít. Tehát itt már az a baj, hogy már a tipikusan hülye újságíró se tudja, hogy miről ír. Nem, mindegy, ekkora marhaságnál egyébként én is leszarnám. Tehát mi a remake? Rakjuk össze. Hát az, amikor újra csinálsz. Nem olvastam valamit. Igen, tehát... Tehát újra megcsinálod ugyanazt a történetet. Úgy van. Mi a reboot? Szerintem az többé-kevésbé ugyanaz. Újra megcsinálom ugyanezt, csak de akkor más a történet. Nem kell, hogy ugyanaz legyen a történet. Pontosan. Tehát ugyanazt rájövünk. Megcsinálom, de más szemszögből. Tehát más lesz. Igen. Tehát Christopher Nolan féle Batman... Az egy reboot volt. Az egy reboot volt. Értem. Az nem remake volt. De amikor újra csinálták a kommandót, valami kis buzival, amit egyébként nem láttam az újra csinált kommandót, vagy akarták újra csinálni, tök mindegy, az a remake volt. Várjál, hát van egy orosz kommandó verzió, ami egyezik. Nem arra gondolok, néhány évvel ezelőtt volt valami ilyen kis buzi gyerekkel, meg akarták csinálni. Meg is csinálták, de az nem egy izé volt, az nem egy indiai film volt? Nem tudom, de tök mindegy, az egy remake. Nem, tényleg volt egy kommandóról szó, csak abban nem lett semmi. Mindegy, az egy remake lett volna. Igen. Akkor. Ennyi. Vagy mondjuk a szállítót rebootolták most. Igen, azzal a sráccal, aki volt a Deadpoolban. Igen. Nagyon rossz film a szállítónak ez a... Ezt onnan tudom, hogy milyen, hogy annyira kínlottam már, hogy nem tudtam mit nézni, hogy megnéztem azt, és egy előnye van, hogy semennyire nem hasonlít az eredeti szállítóra, semmilyen szempontból. Hát itt például nem értem, hogy miért nem adtak neki egyszerűen egy másik címet is, mint egy másik film, akkor talán még sikeres is lehetett volna. Talán nem volt olyan nagyon rossz, bár elaludtam rajta, hogyha nem tudom. De mindegy, szóval ezek a mai divatszavak, hogy remake, meg reboot, ezek erről szólnak nagyjából. Ez a tömör lényege. Kaptunk egy levelet a robbanó motorral kapcsolatban, azt beolvashatnád, ha kéznél van. Igen, azt írja nekünk Andris, hogy sziasztok! A múltkori adásban Bunny száján kicsúszott a robbanó motor szó a modellekkel kapcsolatban. Nekem szakmai ártalmam, hogy nem tudok elmenni a szó mellett. Remélem, nem veszitek szőrszál hasogatásnak, csak érdekességképpen jegyeznék meg ezzel kapcsolatban egy dolgot. Nem veszük szőrszál hasogatásnak egyébként. A robbanó motor az, amikor felrobban a motor. A helyes megnevezés a belső égési motor. A motorban kontrollált körülmények között égés zajlik le, nem pedig robbanás. A különbség az, hogy a robbanás jóval gyorsabb, amit nem bírnának ki a motorok. Ennyi. Hát itt tulajdonképpen, hogy működik a belső égési motor, azt most itt elmagyarázta egy pár szóban. Én nem is vettem észre, hogy robbanó motort mondok, mert ez egy hülye kifejezés, ami meghonosodott. Akik még nagyon háklisak az ilyenre, azok például azok az emberek, akiknek fegyverük van, és szoktak vele lőni. Lövészek, vadászok, ilyesmi, ők utálják, hogy ravasz. Az elsütő billentyű a fegyveren, azt ravasznak hívják a hétköznapi nyelvben, és ezt ők nagyon utálják, de én is utálok egy csomó raki kifejezést, lehet, hogy a ravasz... A gyúrás, vagy a gyúrópor, az lehet, hogy olyan a ratyi kifejezés, mint a ravasz, meg a robbanómotor. Én nem vettem észre, hogy ezt a robbanómotort használtam. Ez elég gáz, de azt hiszem, még annyira azért most nem leszek öngyilkos, hogy ez így sikerült. A fene tudja. Csak ugye hülyén hangzik, hogy belső égési motor, miért mond az ember ilyet, hogy robbanómotor? Hát mit tudom én, azért mert hallottad másról. Nem, de hogy itt arról van szó, hogy megkülönböztetjük az elektromos motort, meg a belső égési motort. És én valamiért nekem ez, hogy robbanómotor rejtőt eszembe. Szóval ennyire azért nem para, értem az álláspontot, de annyira nem para egyáltalán. Egyébként eszembe is jutott, hogy beszéltünk a múltkor a undorító kifejezésekről? A mikrohattól irritálók? Igen, amit igen. Kaptunk is egy ilyesmi levelet. Na. Túltoltuk. Új, igen. Című szót dobtad be a múltkor. Az újságírók minden rohadt nap látom. Minden nem, hát a liberális személy sajtóban szokott. Hogy fasz kapok tőle. Mert nem tudom, lehet, hogy máshol is, csak én ott látom. Kaptunk egy ilyen levelet egyébként Gyuritól, aki azt írja, hogy sziasztok, most hallgatom a rádiót, csak hogy az általatok említett idegesítő túltoltuk kifejezés eredetére fény derüljön, és akkor itt egy link, és a legény anyából van, ami 1989-es, ez szerintem mindenki, hát valószínűleg mindenki nem tudja, de ebből a filmből van, ami én egyébként azt hittem, hogy sokkal régebbi. Ezt túltoltuk a biciklit lenne eredetileg? Hát gondolom, nem. Nem tudom, hogy nem, ez az, amikor a tavat akarják arrébb tolni, és akkor így ásnak neki egy másik lyukat, aztán mindig ásnak több lyukat, és szerintem akkor ez nem onnan van. Túltoltuk. Szerintem ez nem onnan van. Ez egy poén, de szerintem ez nem onnan van, és ez egy mostanában divatos kifejezés, tehát ez már nem 89 óta megy. Nem. Mostanában jött divatba, de szerintem ezt még onnan szedték. Nem, szerintem nem. Szerintem én szinte fogadnék rá, hogy nem. És ezt ilyen olyan környezetben szokták, hogy túltoltuk a biciklit, ezt így szokták előadni. Ugye ez azt jelenti, hogy valaki túlzásba visz valamit, ezt jelenti, de nem találkoztál, hogy túltoltuk a biciklittel? Nem. Mondom. Ez valami pesti szleng, vagy mi az Isten? Nem, ez egy ilyen gyökér újságíró szleng. Jó. Szóval ez konkrétan így van előadva. És hozzáteszem, van egy csomó más gyökér idegesítő kifejezés, ami eszembe jutott. Például, amit újságírók szoktak használni, a dögös. Tarkon lőném mindegyiket, amelyik leírja. Ez Total Carral is mánia. Dögös új típussal jelent meg a Kia anyárat. Van olyan, amit ők is utálnak. Például vannak ezek a tipikus kifejezések, hogy a szívó motorra azt írják az újságírók, hogy agregát. Ez például tilos a Total Carral. Vannak ilyen kifejezések, ami tilos. De ez a dögös ettől is így tökön szúrom magam. Jó, hát. Rohadt béna, és állandóan ezeket nyomják. Egyébként egy teljesen más dolog, ami nem tartozik teljesen ide, de engem a rohadtul idegesít, az a riport szó. Nem az idegesít, hogy van ilyen szó, hogy riport, meg hogy azt használják. Na az idegesít, hogy a sok gyökér, de még a sajtómunkások se tudják, hogy mi az. És minden riport, érted? Láttam egy riportot veled a tévébe. De a tévében nem riportot láttak a Józsival, akivel beszélgetett a Pista, a műsorvezető. Az nem riport, az interjú, bazd meg. Az interjú az egy beszélgetés. A riport az, hogy jó napot kívánok! Itt a Vörös Csillag MGTS telepén állunk, és szépen pitymallik, itten a kalász. És akkor, most akkor meghallgatjuk Kovács Istvánné, nyugdíjas agronómust, hogy elmondja, hogy akkor a csillagok állása hogyan van itt, meg mennyit szartak a tehenek. És akkor átadják a mikrofont Kovács Istvánnének, és elmondja, hogy mennyit szartak a tehenek. És utána, de a riport az egy másik műfaj. Két ember beszélget egymással, az nem riport. Riport, bazd meg, magyar szó. A riport, mint olyan, az egyébként azt jelenti szó szerint, hogy beszámoló, vagy valami ilyesmi. Jelentés, beszámoló, stb. Ennyi. Az időjárás jelentés is weather report angolul. Tehát ez egy beszámoló valami történésről, valami eseményről, de az interjú az egy beszélgetünk valakivel, kérdez, válaszol történet. Ez egy más műfaj. És a sajtóban ott sem tudják ezt használni normálisan. Hozzáteszem, egy riportban lehet interjú. Igen, így van, így van. Nem. Így van, pontosan így van. Tehát a riport az egy bővebb dolog. Így van. Az egy komolyabb dolog. Tehát azt kell tudni, hogy a riport az egy témára koncentrál, és egy témába beleférhet az, hogy megkérdezel valakit, aki érintett benne, valakit, aki ilyet hozzá, valakit, aki éppen ott volt, mit tudom én, egy ilyesmi. Tehát egy témát felülelsz, és abban lehetnek ilyen kisebb interjúk, amiben valakinek felhozod a véleményét, vagy az álláspontját. Egy interjú az egy beszélgetés, egy párbeszéd gyakorlatilag, és ennyi. Az nem témától lehet, koncentrálod egy témára egy interjú, de az csak annyi, hogy párbeszéd. Az egy kész. Párbeszéd, pontosan így van. És ez az a vicc, hogy nem tudják, nagyon sokan nem tudják. Egyébként nem tanítja meg senkinek senkit, tehát, hogy de ez amikor a médiában nem tudják, az kurva kínos. Először akkor kaptam ezen nagy faszt, amikor még volt a Fitmászom magazin, és állandóan ki volt írva a címlapra, hogy riport ezzel, riport azzal, és 52-szer szóltam nekik, hogy ezt ne írjátok már ki, léci, annyira gáz, annyira bassza a szememet, mert ez nem riport, ez egy interjú. De nem, leszarja mindenki. Hát most figyelj, aki hülye, de tényleg a médiában ez rohadt gáz, egyébként a hétköznapi életben ez többé-kevésbé senki. Hát a médiában azért rohadt gáz, mert ez a szakmájuk. Persze, és persze. Nem tudja a gyökér, hogy mi az. Hát ugye azzal nincs gond, tehát az, hogy te most robbanó motort mondtál, a belső égési motor miközben helyett. Miközben nem vagyok mérnök, ugye, hanem én egy ilyen hobbista autókendelő vagyok. Hát a világ legtermészetesebb dolga, szerintem ez belefér, az, hogy a nagymama azt mondja, hogy gyúrás, és nem azt, hogy edzés, vagy súlyzós edzés, vagy akármit, ami viszonylag vállalhatónak hangzik az én fülemnek is, az nekem annyira nem fáj. Hát igen, hát amikor azt mondja a nagymám, hogy gyúrás, az egy kicsit nekünk kellemetlen és szégyen, de hát ez van, ezt mondják. Na viszont közben Star Warsról kell beszélnünk mindig, mert a BB Rádióban kell Star Warsnak lennie. Nem kell, csak így alakul. Hát így alakul, mert azért a Star Warsra izgulunk, bármi van, bárhogy elbasszák, vagy akár szar lesz, vagy akár mi van. Tök mindegy. Na azért nem tudom, meddig fogunk a Star Warsra izgulni, ha bejön ez, amit mondtak. Állítólag most szellőzteti Jar Jar, hogy az egyik karakter meleg. Ez persze lehet, hogy a szokásos bullshit, nem tudom, de már itt azt is feszegetik, hogy a John Boyega, meg a... Hogy hittek ezt a kettőizét? A Finn, meg a Finn, Poe, meg a Poe, azok is, azok melegek, meg valami ilyen, mert hogy ez kell, hogy legyen a Star Wars világban. Hát ezt a rajongók hozták fel, igazából a filmben konkrétan erről nem volt szó, és nem volt nagyon direkt utalás. Nem is arról van szó, hanem arról van szó, hogy a következő filmekben lesz erről szó. Csak nem. Hát én csak akkor nem fogom megnézni, szólt az egyértelmű. Mindegy, Star Warsnak akkor is lennie kell, úgyhogy most volt egy ilyen fanfilm, amit csináltak, a Darth Maul Apprentice, ez a címe, fenn van YouTube-on is, meg mindenhol. Tudni kell, hogy a fanfilmek paramiszarok általában. Általában azért túlva rosszak, tehát igen. A helyzet az, hogy hát most mennyit tudnak valami kis számítógépe, valami kis animációkat csinálni, megcsinálják, hogy fénykard, és akkor szépen virágít, és ennyi körülbelül. Utána kimennek, forgatnak valamit, ott bohockodnak vele. Nem nagyon profik, nem nagyon élvezhetőek, általában béna az egész. De ez jó. Elmennek az erdőbe és balfaszkodnak valamit, de ez jó. Tehát ez megvan ez csinálva. Egy csapat hülye gyerek csinálta gyakorlatilag, fiatalok, és megvan csinálva. Tehát oké, a sztori az semmi, az víz kategória. Hát várj, 15 perc. 15 percben nagyon nagy sztori nem fér bele, illetve beleférhetne, de ez 15 perc akció gyakorlatilag. Igen, igen. És az valahol jó, hogy nem is nagyon előködtek vele, hogy most ne kelljenek fasz dialógokat kitalálni, meg itt erőködjenek sztorival. Csináltak egy 15 perces akciót, végig Jedi küzdelem gyakorlatilag. Így van. Egyébként van valami sztori, tehát hogy annyi, hogy az uralkodó kiképzi a kis Darth Mault, és akkor... Hát ott még csak Palpatine-nak hívják, vagy akármi Darth Sidiousnak. És igen. Akkor a végén mondja neki, hogy átmentél a teszten. Igen, igen. Tehát azért valami poént, vagy kvázi csattanót itt csináltak a végére. Tehát igazából ki van ezt találva, és viszonylag primitív körülmények között DSLR-rel van leforgatva az egész, és minőségre is teljesen jó. Nagyon jók a vágások, baromi a koreográfia. Tényleg ez úgy össze van rakva, hogy majdnem, hogy azt mondom, hogy akciójeletekben a 7. epizód elment a picsába ehhez képest. Hát akár, hát azt tudni kell, hogy ez az előzmény trilógiához közelebb áll, ami az akciónak a, hát a mienségét illeti. Igen, mert ott voltak a nagy ninja ugrásos Jedi összecsapások. És ez abszolút az, vagy legalábbis az a vonal. De ami a legjobban tetszett nekem abban, hogy ez 15 perc volt, gyakorlatilag nem volt benne sztori. Akció volt végig az egész. És ebben a 15 percben több jelleme volt a Darth Maulnak, mint az egész kibaszott epizód 1-ben. Hát... Nem tudok különbséget mondani, mert a Darth Mault azt nem sikerült semennyire se kimondani az a probléma, hogy az csak ott volt az epizód egyben. Hát és ez rohadt idegesítő volt, de az egy egész film volt, és ott ugye ő lett volna a főgonosz, aki a világon semmit nem csinált. Hát jó, harcolt. Ennyi. Ennyit csinált. Most ehhez képest itt már több jelleme volt, tehát láttad azt, hogy ha valaki hozzáért, akkor elkezdett nagyon ideges lenni, akkor láttad azt, hogy a végén például, nem lövöm le, de a végén volt egy ilyen csavar, hogy valakit nem akart megölni, de megölte, mert félt a mestertől. Meg ilyen apróságok voltak benne, és ez már sokkal több, mint amit az epizód 1-ben láttunk, mert az epizód 1-ben semmi nem volt. Az a lényeg, hogy végre egy olyan YouTube remekmű, amiben van munka. És az látszik is rajta. Hát van benne munka. Mit mondtál, mennyi ideig tartott, hogy megcsinálták? Kettő év. Kettő év. Az sok. Két évig csinálták, hát ez azért valami. Az sok. Ez azért valami. De látszik rajta, tehát olyan lett. Ez nagyon ott van. Most egyébként megnéztem egy csomó fanfilmet, hogyha már ez így szóba került, akkor megnéztem egy csomó fanfilmet, és hát akad már egy-két olyan, ami érdekesebb, mint amikor utoljára nézegettem ilyen dolgokat, de ez magasan a tetején van, és hát ugye a többi az meg magasan szar még mindig. Küldtél nekem egy Boba Fett eset, amikor a Boba Fett levadászik valami Jediket, aztán harcol a Darth Vaderrel, az nekem alapvetően tetszett, tehát hogy nagyon gagyi volt az akció, hogy megcsinálgatták, elég béna volt a vágás, meg minden, szerintem de azért küldtem el neked, hogy pont azért, mert hogy kurva szar. De pedig nekem az tetszett. De már nem is csak azért, mert igazából nekem azt tetszett az egészben, hogy a Darth Vader átkúrja Boba Fettet, és felhasználja arra, hogy megöljön neki valakit, akinek nincs kedve foglalkozni. Aztán utána megmondja neki, hogy átkúrta, és mondja neki, hogy legyünk spanok. Látom, hogy használható vagy, legyünk spanok. A Boba Fett meg felbassza az agyát, megtámadja a Darth Vadert, és akkor a Darth Vadert, hát azt nem mondom, hogy lenyomja, de ott valami van, és a Darth Vader ezt tiszteli, és ezért hagyja elmenni. És a Boba Fett meg kurva kemény. Ez nekem úgy tetszett. De mindegy, igazából csak ennyi volt, tehát ahogy meg volt csinálva a filmes szemmel, az legjobb esetben középszerű, de inkább gagyi. volt a második kedvencem 15 éves koromból, lehet, hogy már voltam akkor 16 is. Azt tudni kell, hogy egy szakmunkásképző intézetnek a... Nem oda jártam, én középiskolába jártam, de nagybátyám dolgozott egy szakmunkásképző intézetbe, és ott volt egy konditerem, ami jobb volt, mint a mi iskolánk konditerme, és oda jártam le edzeni, roppantú szar gépeken, és azt hiszem 8 kilós egykezes volt a legnagyobb. Ez jól hangzik, azzal már lehet akár tárogatni is, vagy valamit. Egymás nyakába ülve guggoltunk. De nehéz volt a 8 kilós egykezes is, de nem akarok erről mesélni, csak ez volt a másik kedvenc számom, szintén ugyanerről az albumról, az Inside the Electric Circus-tól, a Wasp-től, nem a Circus-ról, és a Wasp-től, ugye? Na mindegy, ez egy rohadt jó album egyébként. Érdemes. Én azt hittem megnézni. Egyébként, hogy lesz a Karate Kidnek a zenéje is, mert nekem azt is mutattad. Igen, de azt csak megtaláltam. Ja, azt csak megtaláltam. Azt hittem, az is motiváció. Nem, az nem, nem. Jó. Erre a kettőre emlékszem, aztán lehet később majd eszembe fog még jutni az, de egyelőre nem. Na, képzeld el, beszéltünk-e az Egyiptom istenei című zseniális filmről, vagy sosem beszéltünk róla? Nem beszéltünk róla. Tudod, mikor beszéltünk róla? Mikor... Még a moziban, amikor láttuk a trélert, és igen, azt mondtam, hogy anyám borogas, ez mekkora egy szar lesz. Így van, akkor beszéltünk róla, azóta nem, tehát a rádióban ezt nem hoztuk elő, én mondjuk nem is láttam a filmet, de gondolom akkor te megnézted. Dehogy néztem meg, ja? Csak pont jó, azon röhögök, hogy ez tényleg akkora szar lett, hogy hatalmas bukta lett belőle, de így, ahogy a trélert néztem, nem is értem, hogy mit vártak, hogy mi lesz. Tehát ez tényleg rohadt béna. Nem néztem meg egyébként, valószínűleg nem is fogom, de ez a full CGI gagyi, hihetetlen. Hihetetlen. Nem értem, hogy mit akarnak ettől. Beszéltünk-e arról vajon, hogy mi a különbség, de beszéltünk, hogy mi bajom a CGI-vel, hogy pont igen, az a bajom, igen, igen, hogy itt nem filmtrükkök vannak, itt CGI van. Tehát régen voltak trükkmesterek, akik kitalálták, hogy hogyan csinálják meg azokat a látvány dolgokat, és most meg CGI van, és kész. És ez előbb-utóbb ilyen eredményt fog hozni, hogy kihoznak egy ilyen CGI-fos filmet, és szépen be fognak vele égni, és akkor talán majd elgondolkoznak. Mert ez a pofon szerintem most kellett. Hát igazából az, hogy csak CGI van egy filmben, az már nem viszel egy filmet. Egyébként Alex Proyasnak hívják a rendezőt, aki a Dark City-t rendezte, és az mindenki istenít, hogy milyen jó film, szerintem eléggé szar. Mondjuk lehet, hogy csak azért, mert nekem a hangulata meg a stílusa nem tetszik. Van neki egy jó filmje, az Én a robot. Az egy jó film. Az már régi? Nem régi. Már olyan 10 éves. Will Smith az is. Az egy jó film, köze nincsen az Én a robot könyvekhez, ami ugye Asimov, de az egy jó film. Bár mindenki fikázza azt is, hogy milyen szar, de szerintem az rendben van. De ez a mostani, ez kritikán alul tényleg, és hát itt ennyiből be is jött a dolog. Ha már az Én a robot szóba került, nem tudom, emlékszel, az Én a robotban Audik voltak. Őszintén nem emlékszem. Audi autók voltak, tehát olyasmi forma, mint az R8-as, csak annál is egy kicsit ilyen... Gondolom variáltak valamit, hogy futurisztikusnak. Igen, és gömbkereke volt neki. Arra nem tudom, emlékszel. Nem emlékszem. És képzeld el, hogy elkezdte egy gumigyár, nem tudom melyik gumigyár, most nem itt eszembe, fejleszteni a gömbkereket, és gyakorlatilag most elkezdtek konkrétan ezzel kapcsolatban sajtóinformációkat előadni, hogy hát tulajdonképpen a gömb gumiabroncs ki van fejlesztve. És ugye azért jó gömb gumiabroncs, hogy értsétek. De a gumi ki van fejlesztve, azt értem. Tehát ugye a keréken, ez hogy hívják, ez milyen alak, ami van rajta? Egy gumiabroncs, ez most normálisan milyen alakú? Kerék alakú. Jó, hát vegyük azt, hogy igen, kör alakú, de ugye van egy palástja neki. Ez egy henger. Igazából a gumiabroncs az egy henger, csak ugye nem hosszúkás henger, hanem az átmérője nagyobb, mint a henger magassága. Jó. Tehát a henger palást keskeny. Most a nagy okosság, ugye ezzel egy irányba tudsz menni, ez ugye a hengerpaláston áll ez a szerkezet, de oldalra nem tud haladni, ez előre tud haladni, arra felé tud gurulni, de mire az oldal szögletes, nyilván oldalra nem tud gurulni, és a gömb kerékben az az okosság, hogy az mindenfelé tud gurulni. És most kifejlesztették a gömb alakú gumiabroncsot, és ez most egy nagy tudományos szenzáció, vagy nem tudom milyen szenzáció, vagy tech szenzáció, vagy monitorfejű, vagy geek szenzáció, nem tudom mi ez, de hogy agyarém bazd meg, az biztos. Tehát ez így egy komoly gumigyár kijelentette, hogy kifejlesztette a gömb gumiabroncsot. És ha az ember egy kicsit nem gondolkozik, akkor lehet, hogy ezt el is hiszi, vagy ezt komolyan veszi, de sajnos eljutottunk addig a mai világba, hogy ilyen dolgok vannak, hogy ilyenekről beszélnek, és ezen legszívesebben röhögni, de sírnom kell. Tehát oké, ha valaki nem érti, göm, gumiabroncs, mit csinálsz vele? Hát állsz rajta, gondolom. Tehát képzel egy autót, aminek van 4 gömb alakú kereke. Hogyan? Hogyan kötöd össze a kereket az autóval? Hogyan hajtod meg a kereket? Igen, tehát már dörzshajtással össze lehetne kötni. Hát de gumiból van. Formában. Hát oké, a belsőbe raksz valami fémet, vagy valami szart. Tehát összekötni össze lehetne, hogy az ott maradjon az autó mellett. De hogy forog? Hát hogyan a hajtod? Dörzshajtás lesz? Lehet, hogy csak egy lejtőben megy, hogy egy lesznek kis gumikerekek, és azok majd hajtják ezt a gumikereket dörzshajtással? Vagy a hatásfoka elég gyenge lesz, amikor a 1000 lóerős villanymotoros hibrid, szuper gömbkerekű autót akarják csinálni, akkor elég gáz lesz, hogy gumihajt gumit hajtással megy a történet. Agyrém basszus. Nem tudom, hogy mit találtak ide, amikor ezt megmutattad nekem, akkor én azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy nem mutogatnának ilyen fasságokat, hogyha nem lenne valami tervük arra, hogy hogyan hajtsák meg azt a gumit. És az a rohadt ijesztő, hogy de mutogatnak. És ez történik? De mutogatnak. Ez nekem rohadtul hihetetlen. Fasságokat. Nem tudom, emlékszel, a 90-es években kezdődött a filmiparban az, hogy olyan trükköket csináltak, régen a filmtrükk olyan volt, hogy ezt elhitted. Tehát a X valami megmozdult, kinyílt, átalakult a robot, akármivé, azt elhitted. Aztán a 90-es években elkezdtek olyan trükköket csinálni, hogy a szuper főszereplő bekapcsolja magába a sisakot, és a semmiből egy sisak így ráépül a fejére. Tudod, miről beszélek, nem? Értelek. Tudod, miben volt? A Guardiansban volt ilyen főszereplő csávónak ilyen Guardiansot. Igen, de konkrétan például az első, nagyon első ilyen dolgok között volt Arnold Schwarzeneggernek a maszkja, amikor dagadt nőnek volt álcázva az emlékmásban. Ja, igen, volt ilyen. Semmiből előtűnő szerkezetek, meg a semmiből összecsukódó szerkezetek. Elkezdtek olyan filmtrükköket csinálni, ami irreális. Aminek nincsen magyarázata. Nem történhet így meg, nem valóság. Látványos, de nem valóság. Régen a filmtrükköket úgy csináltak meg, hogy te elhitted. Láttál egy robotot, akkor az térbelileg, az a konstrukció, még akkor is, hogyha ugye nyilván fiktív volt, de a térbeli dimenziói kijöttek, nem volt az, hogy a robot az neked összecsukódik egy gyufásdoboz méretűvé, mert ugye nem jön ki annyi fémanyagból ez a történet, és a 90-es években elkezdték leszarni, és elkezdtek olyan dolgokat csinálni, ami nem valóság. Ilyen volt a gömbkerekű autó az én a robotban például. Vagy ilyen volt ez a pár példa, amit mondtunk. Na most az idióták ezt átvették a valóságba is. Hogy totál baromságokat, ami nem létezik, megpróbálnak eladni, mint létező dolog. Úgy csak tudod, a filmben ez ki nem szarja, nem, mert science fiction legyen az, amit akarnak, engem nem érdekel. Persze, ott ki lehet ilyet találni, hogy valami mező van, és akkor az mozgatja, de igazából mindenhol szar. Nem érdekel, nem érdekel. Tehát skifit nézek, legyen az, amit akarnak. Engem szokott zavarni, amikor nagyon ordinári hülyeség. De mondjuk ennél a filmnél pont nem zavart. De hogy basszus, 2016-ban kihoznak egy ilyet, hogy legyártották a gömb. Tehát gömb alakú mit legyártani, az én olyan nagy ész nem kell egyébként. Nem. Öntőforma kész. Mondtál, valamire remélik, hogy a kiegyensúlyozásában minden, azért ott van meló, de mihez gyártunk gömb alakú gumit? Tehát az agyrém, bazd meg, agyrém. Teljes agyrém. Hát egy lehet görgetni, mondjuk valami. De ezt szoktam említeni, hogy annyi hülye van a világon, hogy biztos lehetsz benne, hogy valahol idióták dolgoznak a fénykardon, ami pont olyan, mint a filmben. Az égvilágon semmi értelme nincsen ilyen filmszerű fénykardot csinálni, de valahol idióták ezzel vannak elfoglalva. De vannak idióták, akik Jedi rendbe képzelik magukat, és felvették a Jedi vallást. Vannak nem ilyen. Van. Hogyne? Hogyne? Vannak persze. Ilyen. De ez nem rossz, legyünk már Jedik. Vagy legyünk inkább szitek. Franc tudja. Jedinek lenni nem jó, mert akkor nem lehet asszony. Igen. Igen, ezt lehet. Akkor legyünk szitek. Tiszta sor. Az okos útot miért írtam fel ide magamnak? Nem tudom. Mert az egy másik nagy okosság volt, de elfelejtettem, hogy mi az okos autó, az igazság. Viszont közben van egy téma, amit lehet, hogy félbehagytunk. A szellemírtókat szerintem nem mondtuk el végig. Hát igazából arról elmondtuk a lényeget, az, hogy ez egy szar lesz, és kurvára beégtek vele, mert egy nagyon komoly gyűlöletkampány van ellene, tehát például a YouTube-on is leszavazták. De masszívan leszavazták, tehát a YouTube-on azt tudni kell, hogy egyébként semmit nem szokás leszavazni. Tehát a YouTube az alapvetően úgy működik, hogy, és ez egyébként bevallottan ez a filozófiájuk, hogyha kapsz is egy negatív szavazatot, akkor már csak azért, mert kaptál egy negatív szavazatot, a következő emberek, akik arra járnak, azok majd felszavazzák, hogy jaj, hát bántják szegényt, hát annyira azért nem rossz. És itt oda mentek, itt van körülbelül szerintem 500 000 szavazatnál járnak, és annak a 3/4 negatív. Tehát, hogy ilyen arányok vannak nagyságrendileg, most nem mondok pontos számot, de ez nem lehet véletlen. Ez nem lehet véletlen. És ugye mi lesz a filmben? Az lesz a filmben, hogy egy ilyen picsa csapat lesz. Tehát 5 darab atomfizikus tököm tudja, csaj lesz a szellemírtók. Igen, hát a lényeget nem mondtam persze. Hát értem én, hogy egyenjogúság, meg hogy akkor keverjünk bele egy nőt, hogyha mondjuk tényleg tudnak valami funkciót hozni neki, akkor legyen egy nő a csapatban, de hogy most mindegyik csak nő legyen, csak azért, hogy most megfordítsuk a szerepeket, és most bassza meg mindenki, az azért röhely. Te láttad az Amerikai taxit? Nem láttam. Van egy ilyen film, hogy Amerikai taxi, az gyakorlatilag a Taxi című francia film amerikai verziója. Hallottam róla, hogy szar, de ennyi. Ó, azt nem tudom elmondani, hogy mennyire. Nem néztem meg, nem véletlenül. Pek a nők a szereplők benne. Tényleg? Aha. Jó, jól hangzik. Mondjuk az eredetiben is a csávó, akinek nem teszem be a nevet. Semin Asseri, vagy valami ilyesmi neve van. Hát ő is egy valami algériai bevándorló, tehát ilyen félig meddig. Hát elég cigány pofája vanna. Na, igen. Egyébként egy az is amúgy, tehát az egy gázos csávó, nem tudom, hogy lett színész. Az egy teljesen gázos csávó. És mindenféle börtöntöltelék ügyei voltak. De ott ugye a Taxi című filmben a lényeg az a taxi autó volt, ugye a főszereplőnek a autók iránti mániája, ugye az ebből fakadó gegek, hogy azért ő mint az állat úgy vezet, meg persze mindenkinek gyorsabb, meg ilyenek, és ugye a lényeg, hogy van egy speckó saját maga által épített autója, amit kívülről nem látod, és az mint egy ilyen transformer át tud alakulni, és az Amerikai taxiban egy sárga amerikai mezei taxi van. Tehát az autó mindegy, mondjuk hozzáteszem, nem néztem végig, az egy nézhetetlen film, abszolút. Tehát ez a, elkezded nézni, és sugárom a hányz, és azonnal baszott ki a lejátszóból, tehát nem. Jó hangzik. Na mindegy, egyébként 5 éven belül állt, hogy intelligens autók lesznek az autópályákon. Nem vagyok meggyőzve. Vezetők beavatkozása nélkül fognak haladni, és azon röhögtem a napokban, hogy pont talán a Google-nek vagy valamelyik cégnek egy szoftver hiba miatt tört össze az egyik ilyen autója tesztelés közben. És hát nincs mit hozzátenni, tehát a szoftverek hát azt, még nem szarok. Értem, hogy miért nem az értelmes dolgokat fejlesztik. Miért nincsen mondjuk egy komoly olyan biztonsági rendszer az autókban, ami akár GPS jelek alapján látja a többi közlekedő autónak a mozgását, és érzékeli algoritmusokkal, hogy mit tudom én, veszély van, mert ott jön egy csávó hülye állat 1000-rel, és látszik, hogy sodródik ki a kanyarba, és vigyáz. Tehát miért nem ilyen rendszereket fejlesztenek? Jó, hát mert ennek van csinálni. Értelme. Tehát ezeket simán meg tudnak. Jó, csak ugye van egy olyan probléma ezzel a dologgal, hogy ugye nyilván nem minden autóban van GPS. Tehát, hogy te mész a Trabantot, akkor láthatod. Jó, de hát ezt nyilván az új autókba be kéne építeni. De persze. Tehát ilyen autókat kéne fejleszteni, ami könnyű. Meg ugye ennek nem kell vezetnie magát, tehát ez neked egy ilyen figyelmeztető rendszer lenne. Ezt meg lehetne csinálni, csak szerintem erre basznak. Így elég nagy ívben. Persze. Valószínűleg ezt nem lehet eladni, vagy nem tudom. Nem hiszem, hogy ezzel nagyon el lehetne adni egy autót. Az jutott eszembe még, hogy ha van ötletetek, beszéljünk a teljesen felesleges technológiai dolgokról. Szerintem nem tudom hány évvel ezelőtt az egyik ilyen listában, szoktak lenni ilyen listák, hogy ezek a teljesen felesleges, haszontalan dolgok. Na, abban benne volt a selfiebot, ami a sláger termék, mint haszontalan dolog, de én a saját tapasztalataim alapján tudok mondani rögtön egy haszontalan dolgot, amit soha nem értettem, és hatalmas biznisz lett belőle mánia, és az égvilágon semmire nem jó. Na most, ha van valakinek még ilyen ötlete, akkor azt nyugodtan küldje el nekünk, vagy írjon ezzel kapcsolatban. Amiről én akarok most mondani egy-két szót, az az akciókamera. Az mi az Isten? Nem tudod, mi az az akciókamera? Nem. Azt, hogy GoPro, azt tudod mi? Azt tudom. Hát az a GoPro az akciókamerák arhely típusa, az a akciókamerák szent grálja, az arra való, hogy felrögzíted magadra, és akkor ennyi. Hát ez kurva jó. És tehát akciókamera mánia van, most hát vannak ilyen dolgokkal foglalkozó kereskedelmi egységek, meg leváróházak, meg ilyenek, és én viszont ezt totál tudom állítani, hogy az akciókamera a büdös életben soha nem volt jó semmire, és az égvilágon nem is lesz jó semmire. Az arra jó, hogy a hülye elmegy motorozni, fölrakja az akciókamerát a motorra vagy a fejére, és csinál vele felvételeket arról, hogy ő most motorozott. És itt egy kérdésem van, ki a faszt érdekel ez? Hát figyelj, szerintem, hogyha valaki csinál valami műsort fölött, és egy vágóképnek be akar rakni, nem műsor, ez még ez, így oké. Okay. Ez hétköznapi embereknek szól. Hétköznapi embereknek semmi. Ezt nem profiknak akarják eladni. Ha valaki műsort akar csinálni, akkor neki meg kell azt oldani, hogy ne GoPro-ba kelljen balfaszkodni, hanem valami rendes kamerát rögzítsen valahogy, azt meg lehet oldani, de hogy ez tömeggyártásban menjen hétköznapi embereknek, és föl tudják venni, hogy ők hogy síeltek, és hogyan motoroztak, meg mit csináltak. Most ezek azok a videók, amiket ami a kutyát nem érdekli, és se ők, se más soha nem fogja megnézni. Ha van esetleg ilyen közöttek, aki GoPro mániás, és meg tud cáfolni, és nekem elmondja, hogy igenis ebből felvételeket csinál, és ő ezt meg szokta nézni, akkor az nagyon jó lesz, erre nagyon kíváncsi vagyok, de persze kivétel lehet, 1 millió emberből egy lehet, hogy csinál, vagy használja ezt értelmes dologra, de amúgy hétköznapi embernek ez a legfeleslegesebb egyik dolog, és itt nem 20 000 forintos témáról beszélünk, az a legdurvább. De mennyibe kerül egy GoPro egyébként? Szerintem 130-140. Ó. És de megveszik. Van többféle, nem? Vagy, van. Drágább, meg olcsóbb, hát mindegy, igazából nem érdekes az egész. De hogyha ilyen 1 kiló környékén van, meg esetleg lehet, hogy drágább is van, azért az már úgy kíváncsi vagyok, ez mikor fog lecsengeni, hogy mikor lesz ennek vége, mert az égvilágon, tehát ez a totál felesleges dolog, és ugye az a vicc, hogy olyan emberek vesznek ilyen szart, akinek nincsen rendes videokamerája, vagy rendes fényképezője. Mert mondjuk videokamerával tudnál családi dolgokat felvenni, tehát arra jó, vagy fényképezővel, és ezek az emberek például akciókamerával is fényképeznek. És egyébként szar a látószöge hozzá, tehát buta a látószöge ezeknek a kameráknak, mindig túl nagy látószöge van, minden torzul benne, hülyén néz ki. De ez nem számít, az a lényeg, hogy most ilyen mánia van, akciókamerát kell venni. Egyébként eszembe jutott egy másik, nagyon haszontalan dolog, az már ehhez képest virtuális, a VAP. Ja, az használtál te valaha internet. VAP-ot? Hát láttam, hogy létezik, volt a nem tudom melyik telefonjaimon, de hogy tudtok így élő embert, aki VAP-ot használt valaha valamire? Mire? Minek? Mire? Meg lehetett nézni a mozi műsort vele, mondjuk, oké. De hogyan? Várjál, eljutottál te addig effektíve, hogy kis mobiltelefonon így benyomkodtad a mozi műsort, és megnézted a hát, ekkora kijelzőn? Próbálkoztam bele. Én inkább kapnék agysorvadást. De nem haszon, nem működik halott ügy, tehát semmi. Semmi. Bizony. És vergődtek rá nagyon sokáig mobilos cégek. E-mailt talán, de hát, egyébként... Semmi. Nem. Már a mozi műsort én nem merném megpróbálni. De hát hozzáteszem, ugye nyilván ezért lettek a régi telefonok lecserélve okos telefonokra, mert ezekkel lehet internetezni, azokon meg nem lehetett. Hát ennek több más tényező is az oka, de mindegy, közben eszembe jutott az is, hogy van egy csóka, aki megvásárolta a Star Wars-nak az eredeti kópiáit, és ezt felrakták az Origóra, hogy ezt most meg lehet nézni, hogy milyen volt az eredeti a felújítathoz képest. És mi marhára az eredetet szeretnénk megnézni egyébként, moziban például, és állítólag a Disney ki fogja ezt hozni. Hát jó, én nem bánnám. Lucas nem akarta. De Lucas egy köcsög. Többször is felújította, és többször is elkúrta, és állítólag az eredetit moziba fogják hozni. Ez remélem, hogy így lesz, nagyon jó lenne, mert akkor megnéznék moziban. Én nem bánnám, akkor mennék moziba mindenképpen. Akkor sajnos nincsen választási lehetőség, akkor menni kell. Venni kell hozzá csokit. Meg nem ez az ember, aki megvette ezt az eredeti változatot, ő csináltak belőle ilyen összehasonlító valamit, de az a lényeg, hogy most mi nagyon örülünk, hogy ez megvan, csak korohatnul nem lehet megnézni, mert jogilag ezt ők nem adhatják ki. Tehát van egy kópiájuk, egyébként ők még reszeltek is rajta valamit, tehát feljavították valamennyire, de pont adtunk a szarnak egy pofont, tökre örülök neki, hogy megvan neki, csak mi ezt nem nézhetjük meg. Ami hát szomorú, mert hogy így tök jó, hogy van egy ilyen hír, de ki nem szarja le. Hát hogy van lehet, hogy egy. Nekem is vannak otthon képregényeim, de hát most, hogyha senki nem olvashatja el, mert csak nekem van otthon, akkor mire mennek vele? Szóval, hogy ez van. Hát legalábbis abban a formában, hogyha te csinálsz bemutatót arról, hogy neked milyen képregényed vannak, de senki nem olvashatja el, akkor az mit mondjak, nem hát sokkal igen. Megy vele senki. Igen, tehát hogy az egy hír, hogy nekem képregényem pont nem van. Érdekelt volna senkit. Hát igen. De ugye pontosan ugyanerről van szó. Na mindegy. Jó, hát mondjuk a mai világban, amikor a celeb senkiháziaknak, hogy mennyi pénzük van, az hír, és emberek azt nézik, hogy ezeknek a gyökereknek mennyi pénzük van, miközben neki nem lehet, tehát ugye lehet, hogy van egy ilyen perverzió benne, nem tudom. Érdekes cikk, faktor.hu-n, Phil Tippett-ról, aki egy animátor, és ő stop motion animációval foglalkozott a Star Wars filmeknél. Hallottál róla valaha? Mi a neve még egyszer? Phil Tippett. Ja, hát ezt a cikket olvastam, de szerintem előtte nem hallottam róla. Már hogy így soha. Na most állítólag LSD-t használt, miközben dolgoztak, és állítólag a macskájával tudott kommunikálni. Az LSD az tud ilyet? Konyhaszekrényen keresztül a macska elvitte állítólag a föld középpontjába. Az LSD olyat is tud. Az LSD az egyébként mindenre képes, gyakorlatilag azt hallottam. Ez a csávó meg valószínűleg nagyon intelligens volt, és nagyon normális. De hát, most erre mit mondjak tényleg? Minden esetre még él. Nem tudom, hogy most is LSD-t. Gyanítom, hogy leszokott. De egyébként egy kattant csókáról beszélünk, aki igazából tehetséges volt. A 7 éves korában elkezdett foglalkozni azzal, hogy ő filmeket csináljon. Szokásos amerikai történet. Gyerek volt, fűnyírás, összes zseppénz összegyűjtéséből vett egy 8mm-es kamerát. Tehát mi is nagyon recskáztunk arról, hogy legyen 8mm-es kameránk. Annak idején, mert még az én gyerekkoromban is ezek voltak. De egy haveromnak volt is, de nem jutottunk el addig, hogy filmet csináljunk vele sosem, mert drága volt a film, meg drága volt az előhívás. És ez a Phil Tippett gyurmából készített szörnyeket kezdett el csinálni, és csinált ilyen kis amatőr filmeket. Aztán valahogy bekerült a filmiparba, és egészen addig jutott, hogy Star Wars történet lett. Ők voltak, tehát ez az a csapat, aki mondjuk, ha elképzeled a lépegetőket, akkor azt ők mozgatták. Kockáról, kockára. Ők voltak gyakorlatilag az ILM. Tehát a stop motion az úgy működik, hogy gyakorlatilag a kamerával kockánként veszed fel, tehát gyakorlatilag csinálsz egy-egy fényképet minden egyes fázisról. Így van. Azt egyébként most is csinálják a YouTube-on, ilyen Lego figurákkal szoktak ilyen videókat csinálgatni. Ez tök vicces. Én a mai napig azt mondom, hogy én szeretem ezt a technológiát. Igaz, hogy látszik rajta, hogy stop motion, de itt megint az, hogy azon gondolkozol, hogy az meg ebben mennyi meló volt ezt megcsinálni, nem azon, hogy jaj, lerajzolták egy izéval, hülye programmal, és ennyi. Abban is van azért meló, csak az egy másik típusú dolog, meg valószínűleg az azért könnyebb. Ma két dolgot akarok még elmesélni gyorsan, az egyik az egy jó hír, a másik az egy kevésbé. Mielőtt megkérdezitek a Sarapova ügy, azt biztos hallotta mindenki, ugye Maria Sarapova úgy hívják? Nem tudom, de szerintem mindegy. Nem mondjak most hülyeséget hirtelen. Tehát mindegy. De mindegy, ő egy híres teniszező nő, és hát ugye a külsejével is híres, az egyik legszebb teniszező csajnak mondják. És hát most azzal került a hírekben, hogy megbukott a dopingtesztem. De hogy tud ez történni? Ez úgy tud történni, hogy dopingvédséget követette valóban, tehát használt egy gyógyszert, amit elvileg meg van magyarázva, vagy egészségügyi céllal használt, de nagyon sokan használják még ezt a gyógyszert, nyilvánvalóan dopingvalási céllal, viszont az érdekesség az, hogy ez nem volt tiltott. A gyógyszer nem volt tiltott egészen 2016 éveig. Hát figyelj, amikor valami dopingszert tartalmazó gyógyszert használnak orvosi céllal a versenyző sportolók, akkor tudod, hogy az kamu, de kit érdekel? De most annak megvan a metódusa, hogy hogyan tudsz gyógyszert használni akkor, hogyha te egy ellenőrzött versenyző vagy. Tehát külön engedélyt kell kérni. Így van, így van. Többi. Tehát erre megvan a procedúra, engedélyt kell kérni, be kell jelenteni, hogy te azt a gyógyszert használod. Akár dopinglistás készítményt is lehet használni, ha egészségügyi oka van az embernek rá, és bejelenti. Na most, hogy ez be volt-e jelentve, vagy nem, azt nem tudom, de azt mondja itt a szent sajtó, hogy 10 éve szedett állítólag egészségügyi okokból egy gyógyszert, amit az orvos írt fel neki, és amelynek egy összetevője volt a vadatiltó listáján, viszont ezt meldoniumnak hívják, január 1-től dopingszernek számít, és nem vették észre, hogy megváltozott a dopinglista, és megbukott a dopingtesztem. Tesztelni nyilván adott egy pozitív mintát. Na most a lényeg az, hogy azonnal elismerte a történetet. És azt mondta, hogy igen, hibázott, nem tudták, hogy dopinglistás, kész, remélem, hogy nem kell befejezni a pályafutását, vállalja a következményeket. Szerintem ez hold korrekt. Hát mit tudna még csinálni? Tehát ennyit hát lehet... mit tudna csinálni? A két magyar köcsögre emlékszel 2004-ben? Jó, lehet hazudozni fasságokat. Telehazudozták a magyar médiát, miattuk tönkrementek sportágok. Akkor a barhé volt belőle, és fölfigyelte az egész a vada, sportágok mentek tönkre Magyarországon. Rengeteg ilyen példa van, hogy össze-vissza hazudoznak, hogy bekussanak, bevállalják, hogy mit csináltak, szép csend, aztán majd nyugi lesz. Jó, csak ugye ez még ráadásul egy olyan sztori, ahol a sportoló, mármint ez a Sarapova, ez egy olyan sztori, ahol a sportoló majdhogy nem többé-kevésbé ártatlan. Tehát ezt meg lehet magyarázni, mert ez, hogy tényleg használt valamit évek óta, valami egészségügyi oka volt, legalábbis papíron tök, mindegy, senkit hát nem érdekel. Nagyon magyarázkodik, és meg is lehet magyarázni igazából. Tehát, jó, de okay. Az egy tök reális dolog, hogy megváltoztatták a dopinglistát, és ő nem vette észre, hogy felkerült rá olyas valami, ami van az egyik gyógyszerében. Bukta tehát, volt, elismerte, hogy bukta volt, vállalja a következményt, kész. Na mi történt szerinted? Az összes a szponzor kirúgta, kiálltak mögüle, majdnem, hogy nem leköpíték. Tehát ha bejelentettem volna, hogy ő hermafrodika leszbikus hullabaszó, és átoperáltatta magát kecskéjé, mert azt nem tudom, hogy mert zoofil is lesz, és akkor homoszexuális transzgender zoofili átoperáltatja magát, és ő maga alá szarjuk, és szeretné, ha úgy dugnák meg, akkor ünnepelné mindenki, hogy ő mekkora bátor. Hát ez a liberális ennyire ocsmány, undorító világban élünk, hogy egy ilyen dolognak ez a következménye, de mindegy, lépjünk is ezen túl, nem tudjuk, hogy mi az igazság ebben, meg mi van, de hogy a szponzorok meg minden hányás módon viselkednek, az egyértelmű. Abszolút, tehát az ilyenkor benne van, hogy nagyon könnyen lehet, hogy többet nem fog tudni versenyezni, hogyha tud is versenyezni, akkor is hosszú időre eltiltják. Nem fogják eltiltani, nem. El fogják tiltani, nem fogják hosszú időre eltiltani, ezért hát abban akkor biztos, hogy fél évre, egy évre eltiltják, az a szponzori szerződéseket tekintve az egy lényeges dolog. Basszus, tehát ezek ilyenek, mint egy szőke tenisz csillag, semmit nem oszt, hogy ő most, aki ugye reklámaszként nagyon működik, teljesen jó használható a médiában itt-ott reklámozni, ugyanúgy működik a kvázi az az ereje, amit ki tud használni egy cég marketing célokra, anélkül, hogy ő hozna az eredményeket, tehát ő már egy világklassz is. Neki már nem kell bizonyítani, ő már vissza is vonulhat a picsába, akkor is ő lesz a Maria Sarapova. Tehát neki ez már mindegy. Jó, de viszont mondok mást, például ugye Schumacher kómába esett, meg mit tudom, meg volt ez az ügy 2 éve körülbelül, és utána a szponzorai nagyon sokáig nem hátráltak ki mögüle annak ellenére, hogy nem volt róla semmilyen információ, nem tudott csinálni semmit. Tény, hogy nem mertek, de hát egy idő után nyilván azért azt a sok százezer, nem tudom, micsodát nem éri meg, hogyha már semmilyen megjelenése nincs. Azt tudni kell, hogy a visszavonulása után ő egyébként évekig nem volt túl aktív, meg azért annyira sok megjelenése nem volt, de rengeteg támogatója megmaradt, és támogatták egy csomó lóvéval. Mármint a két a visszatérés előtt. Igen. Mondok. Igen. Hát mert olyan személyiség volt. Igen, tehát ő tényleg egy akkora csávó volt, akit úgy mindenki ismert. Ő azt tudni kell, hogy a Mária Sarapovát azt valószínűleg hát nem nagyon ismerik. A szart nem. Hát figyelj, szerintem én követem a teniszvilágot. Én nem követem, de én nem ismerem. Én tudom ki az simán. Tehát tök jó. Pont az a vicc, hogy abszolút nem foglalkozom a tenisszel, fogalmam sincs, de tudom ki az a Mária Sarapova, tehát ez. Én nem tudtam, de a Schumachert azt mindenki tudja. Tehát ő tényleg de azt hidd el nekem, és aki nem olyan bunkó, mint te, és ja, tudatlan, okay, az okay. Tudja, hogy ki az a Mária Sarapova. Kap be. Jó. Na, szerintem legyen ennyi a rádió már, mert nagyon késő van itt. Igen, nálunk. Dolgot el akartam mesélni. Na, ez jó lesz, ez egy kedves kis történet. A faktor.hu-n találtam. És most nagyon sok ilyen dolog van, amit találtam való, és erről beszélünk. Mert nem küldtetek elég levelet, lehet, nem tudom. Tudti, hogy volt levél, amit elfelejtettünk beolvasni. Volt egy csomó levél, amit elfelejtettünk beolvasni. A francnak nem szóltál rá, most elsütöttem minden ilyen töltelék szarságot. Na mindegy. Nem baj, van ott levelünk legközelebb. Képzeld el, hogy van egy pingvin, akit megmentett egy csóka, ez azt hiszem Argentinában van, nem Brazíliában. A háza előtt, tengerparti háza van, jól emlékszem, talált egy pingvint. Egy 71 éves emberke, nem tudom, hogy mi a neve, mert nem tudok spanyolul olvasni. És beteg volt, és ápolgatta az ember, megetette minden, és barátok lettek. És a pingvin minden évben 8 hónapot nála tölt, utána elmegy a picsába valahova, 4 hónapra, 5000 mérföldet úszik, állítólag, minden évben 5000 mérföldet úszik, és visszajön, és 8 hónapot nála van, utána nem tudom, térre, nem tudom, hogy van a pingvineknél, elmennek nyugatra, elrepülnek, vagy nem, a pingvin az úszik. Nem tudom, hogy mit csinál. Képzeld el, hogy 12 hónapból 8 hónapot nála van, utána úszik 5000 mérföldet, állítólag, ez nem tudom, hogy igaz-e, és utána megint visszajön minden évben, és így élnek együtt. Nem barátságos a pingvin, csak neki hagyja, hogy hozzáérjen, de ők marha nagy haverok, látod, itt ül az ölében. Hát ez állat. Úgyhogy ilyen is van, tiszta izé vagyunk. RTL Klub cuki rovat. Igen, ez is volt. Nem, de tényleg ez tetszik. Hogy ilyen van. Hát jó, miért ne? Egyébként kinézem a pingvinből, hogy van ilyen okos. Néha az állatok értelmesebbek, mint az emberek, meg többet is érnek. Na, ennyi volt a mai rádió. Hogyha van valami témátok, mit is dobtál fel? Igen, haszontalan találmányokra, amit soha semmire nem lesznek. Vagy bármilyen hülyeségre. Hát igen, vagy bármilyen hülyeségre akartok nekünk írni levelet, akkor írjatok a bodybuilder@gmail.com e-mail címre. És jön az utolsó zene, ami a tiéd. Igen, ez az én zeném, és ez guggolás közben szoktam hallgatni egészen konkrétan. Tudom, hogy te utálod, és amúgy pont guggoláshoz kerestél a zenét. Kibaszottul utálom. De ezt direkt nem mondtam neked, pont azért, mert tudom, hogy utálod. Ja, nyilván. Ennyi fogok. Lényeg, hogy Linkin Park, a Linkin Parknak a Meteora című albumáról a Don't Stay című zeneszám, ami hát... Ez csak a te kedvedért, mert különben ez soha büdös életben. Én szeretem, kerülhetne. Én szeretem. De hát a valóság húség, ez az igazság, hogy ezt a szart hallgatod, úgyhogy ezt nem tudjuk el mi is másolni ezt a történetet. Igen, de viszont azért került a rádió végére, hogy aki úgy érez, mint a Bunny, és utálja a Linkin Parkot, az most csodálatosan ki tudja kapcsolni. Aki meg nem, az hallgassa meg, mert szerintem tök jó zene. Nem ezért került oda, hanem véletlenül, de egyébként mindegy. Így pont jó. Sziasztok! A viszonthallásra. Trusted you too well sometimes.